Kedves hallgatóink! Most pedig bekukkantunk a rádió egy kreatív laborjának mindennapjaiba. Még mindig részek vagy? Hol a gyerek? Ó, mi ez a szag? Na, itt vagytok? Hol? Mit csináltok? Fogat mosunk! A Jani kakil! Nagyon helyes! Nem keveset! Gondolkoztatok már a műsor nevén? Persze, lapok óta meg vagyok! Megvagy? Na, mi legyen? Ja, név? Szerintem legyen Feriék! Feriék! Így, Feriék! Így, hogy Feriék! Na, mi vagyunk azok! Ez nagyon jó, a gyerekem 2,5 éves, de ennél jobbat tud kitalálni. Bravo! Gratulálok, Feri! Jani? Hát szerintem érdem egy elismerés mellett legyen mondjuk... Na! Janiék! Jó! Azt a betyárját! Te jó vagy! Jézus, atya úristen! Ez az ötlet? Na, hát erre dobjál lapot csíra! Na, akkor mondom, mi legyen a műsor neve! Na! Hagyjátok abba a fogmosást! Jó! Letetted a budi papír? Nem, mert ide ragadt a kezdet. Na, akkor mondom, a műsor neve Balázsék! Azt a mindeni tűn! Érted? Balázsék! Balázsék! Na, valaki? Bármi észrevétel? Balázs, ez nagyon szép ötlet volt. A anyádat. Indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri! Hello! Hello mindenkinek, jó reggelt! Nem mondasz, hogy... Ki mondja, hogy szia, Bali? Nem, most pakoltam a hűtőbe, megszabadítottam a hűtőt egy-két ballaszt jellegű, hát korábban élelmiszeripari terméktől, és most a kezem egy picit, hogy is mondjam csak, mint hogyha papír nélkül töröttem. Jó, akkor mossák kezed, de akkor Feri... Jó, de köszönni. Köszönjél majd. Feri? De most ne kezdjük el. Ne, megbeszéltük múlt héten. Na. Kezdet most ne addig ezt rendezzétek. De nem nekem kell rendezni. Azt mondta, te fogsz köszönni. Na. Hát akkor... Hát most megdumál, Anna, gyere, már köszönj a Balázsnak. Látod, ki az ego? Hát én mondtam, hogy én elengedem, hát az övé, ő kezdte. Sokkal nagyobb egók vagytok, mint amit rám szoktatok mondani. Egy szia, Bali, nem de megy két hete. Én. Hát két hete nem tudjátok hát megugrani. Hát ne most ne engem ostorozz, azért meg kiment kezet mosni. De na, hát ebből hát, látva, vonjátok le a következetés, drága hallgatók. Szia, Balázs. Hát erről van szó. Jó reggelt, Balázs. Hát ennyi. Ja. Szia, Jani. Ja. Menjél szia, csak Feri. Rendezd magad. Szia, Balázs. Menjél csak rendezd magad. Szia, Bali. De már megmosta. Ennyi, most gyerekek. Azért hát ez nem kell, hogy fájjon. Hát ez... Nem kell, hogy fizikai fájdalmat okoz, hogy szia, Bali, hát ezben nincsen semmi. Túl gondoljátok, azt hiszek ebben megalkuvásom, meg akkor én papucs leszek, meg biztos puncsolok, meg akkor rám mit mondanak. Meg. Csak adj ki, szia, Feri. Szia, Jani. Meg most mi van? Ennyi. Jó, ez legyen mondani. Az, aki köszön. Szerintem ez tök jó. Miért fáj? Nem, hogy nekem nem akkor miért nem megy? Akkor miért nem megy? Szerintetek akarnak a hallgatók még ebből egy kört? Még egy plusz kört. De miért nem megy? De mégsem megy. De mégsem mondjátok kéne, azt, hogy menjen? Hát, hogy azt jelentek, hogy szia, Bali. De most mondta az Anna. Nem fér be. Nem fér be. A rohadt nagy egótoktól nem fér be. Mert hogy presztízs kérdéset, hogy ha mondom, mit gondolnak, inkább nem mondom, ellenállok, ne gondolják. Pedig csak mondom, szia, Feri. Szia, Jani. És most igen. Szia, Bali. Ennyit kell megugrani. Ez jó, nem köszönj magadnak. Az lesz, az igen, lesz. Mondod végig a neveket. Két hete itt görcsöltök azon, hogy nem ki egy, mondja egy. Azt, hogy szia, Bali. Nem görcsöltünk, hát ebben semmi csak nincs. Megbeszéltük. Hát szia, Bali. Én most nem görcsöltem, és szintén nem köszöntem. Hát na, de hát az is egy görcsölés. Hát miért nem köszönsz? Na, milyen? Most így csinálnám, már jön a kis köcsög megint, izé, mi van, elfogyott a tartós terpenniben. Hát tessék visszaköszönni. Szia, Feri, szia, Jani. Erre azt kell mondani, hogy szia, Bali. Hát én is kimondom, hogy szia, Feri, még tapsot is szoktam. Na, rendes itt van Feri, itt van Jani. És? Jött Anna és intézte. Jó. Na. Látjátok, hogy van, ez... Mi van akkor, hogyha mondjuk Anna most szépen felmondja neked így nyersbe azt, hogy nem. Szia Bali, te meg beadod magadról effektnek. Annál szállamas egyfelől nincs más fölöm, szerintem meg tudtára megkapod a köszönést. Nem, ezt ti fogjátok mondani valamelyikőtök. Mert ez még egy hét után is. Se csúszik le a torkotok, hogy annyit mondjatok, hogy szia Bali. Lecsúszott. Nem mondjátok, most sem mondtátok. De most nem, de ne. Tegnap mondtuk. Én... Nem mondtátok de tegnap sem. Mondta Jani. Nem mondtam. Én írom. Az első alkalommal, a közvetlen azután, hogy te ezt mondtad, én másnap már mondtam. Aztán köszöntem. Jól összevesztetek. Aztán jött, aztán Feri beköszönt, akkor mondtam neki, hogy most akkor döntsük már el, hogy ki abból lett egy veszekedés. Igen. Tegnap nem mondtátok, és ma sem mondtátok. Van, mert én konfliktus kerülő vagyok. Tehát eddig 4-ből 1. A gyerekek az nem sok. 4-ből 3. Ha ez az első. Egyszer köszönt meg, én is köszöntem egyszer, az minimum 2. Hát jó, akkor 5-ből 2. Nézzé, jó, oké. 5-ből 2. Mert ez egy hetem. 5-ből 2. Hát az még mindig kevés. Jó. És most holnap próbáljuk újra. Jó, oké. Jó. Ez nagyon rövid ám az élet. Tessék? Ez nagyon rövid az élet. Hát most mit csináljak, ha nem hajlandóak kimondani, hogy szia Bali? Hát ennyit kell csak mondani, szia Bali. Már rég mondanánk az időjárás, már rég beszélünk a szülinapomról, már egy csomó minden más téma lenne. Aha. Szerintem akkor maradjunk ennél a háromszor annyi folyén elbírat volna, mint az önindítóban egy hét alatt. Igen, már sokkal viccesebbek ennél, mint bárki bármikor. Belépsz nekem, Zsülci. A Skype-omra. Jó, mindegy, holnap teszünk egy újabb kísérletet. Össze fog ez állni, gyerekek, össze fog ez állni. Szerintem meg lesz ez. Nem tudod a jelszót? Jó, mindjárt beírom. Ez a karibi dolog, ez nem változott még mindig? Nem, nagyon jó, karibi. Jó, ez a nyári, majd ősszel fordítunk valamire. Egy igen. Kicsit, amikor ilyen esős, ködös, hidegebb lesz, akkor keresél valami másik. Akkor valami szomorúbbat. Ugye micsoda napok vannak most, tehát, hogy egy csomó olyan dolog történik a világban, aminek lehet örülni, ez a zene kell hozzá, érted? Olvastál valami jót? Hogy a világban történt valami jó? Na, persze. Na. Hát, pólósaink nyertek. Tegnap vízes VB-n egyáltalán nem néztem. Kajakkenusunk hétvégein. Taroltak. 13-3. Mi férfi? Kivel játszottak? A férfiak, a lányok azt hiszem 10-1-re nyertek, vagy 11-1. Hát akkor ez még erősen a selejtező, nem? Ausztrália volt a férfiaknál, és a lányoknál meg Japán. Aha, az nem 11-1 volt. Nem, hát szerintem. Nem valami ilyesmi. Nem. De megnyerték. Megnyerték. Fölényes győzelmet arattak az első meccsen. Úgyhogy ennyi. Hát ezeknek jó, ez még egy ilyen bemelegítő, nem? Hát gondolom, szóval ez ilyen... Örüljünk. Alakul. Én pont lefosom a vízilabdát, de nagyon örülök, ha a magyarok nyernek. Tehát, hogy miért fosod le? Nem szeretem, nem ér, nem köt le. Kicsit se. Tehát, hát pedig labdajáték. A világ egyik legkevésbé nézett sportja. De legalább jók vagyunk benne. Hát, minden olyan sportban jók igen, vagyunk, amit senki nem néz. Amit nem szponzorálnak. Tehát a kajakkenu, a vízilabda... Hát talán az úszást azért egy páran nézik, de a vízilabdát az tehát elhanyagolható. Én egyetlen dolog, de ezért nem a vízilabdát, nézem. Mert amikor szóba kerül, akkor mindig a csöki. Jaj, a vízilabdás rácok, mint hogyha minden vízilabdás rác, úgy nézek, mint a tényleg jól néznek ki. Jaj. Magasak, nagyok, izmosak. Szerintem az most arca nem biztos, de azért a testileg hát baromi nagyok és izmosak. Tehát azt szerintem jó. Én nem ezért nem nézem. Én nem egyszerűen semmi izgalmasat nem találok benne. Nincs benne olyan taktika. Jó. De miért, ha még női röplabdát nézünk, akkor ugyanígy beszélünk. Ez a röplabdás csajok milyen jó. A vízilabdás csajok nekem egy picit túl nagy darabok, de a röplabdás csajok azért azok jók. Hát azok az vékonyak, hosszúak, és olyan fenekük van, hogy az... Jó, mondjuk ott jó. De a vízilabdás csajok nekem nagyon nagy darabok. Ők azért elég jól vannak brandingelve, tehát hogy őt, mint az operatőrök meg ki lenne adva, hogy állandóan csak a popsik mutassák. Hát mindig lehajolnak, tudod, mindig behajolnak, betámaszkodnak, tehát úgy azért egy picit úgy azért könnyebb, és a vízilabdában tépik egymás ruháját, meg ott azért eveznek nem, a vízzel. Nem, sporták, tehát nem egy fehér tornacipőbe ütögetünk egy ízét táján. Itt férfiak vannak, tudod? A női medencében és a nőinél is? Ott is. Most kell megtudnom, hogy ott is nők vannak? Mármint férfiak. Hogy már ott is férfiak vannak? Igen. Ez nem mondta. Nekem semmi izgi nincs benne, de persze ettől függetlenül drukkolok nekik, tehát hogy tök jól lenne. Új a szövetségkapitány, kíváncsi vagyok, hogy most mit dob így a Benedek után majd. Igazából. Hát ez semmit, mert szövetségi kapitány. Ő nem dob semmit? Kíváncsi, hány dolgom. Nem, Bali, ez nem az. És mi van az úszóinkkal? Jól vannak, köszönjük szépen, jól vannak, melegítenek már. Igen? Karkörzés? Négy ütemű? Még nem úszott sem? Melyik? Hát hosszú távúszás volt, ott voltak, hát dobogó még nem nagyon jött össze, bár voltak dobogós remények, de aztán ezek így elúsztak, hogy stílszerű legyek, meg MTV-vel kompatibilis. Szóval, hogy így... Elúsztak a remények. Szóval nem, érmünk még nincsen egyelőre. Jó, hát de még biztos nincsenek komoly számok. Felkészült se. Hát a Csellacinak egyébként én nagyon-nagyon szurkolok, mert ugye azért azt tudjuk róla, mert elég sokszor el szokták mondani vele kapcsolatban, hogy ő az egyetlen olyan úszó a világon, aki minden egyes feldőtt világbajnokságáról éremmel tért vissza, és azért ez egy nagyon komoly dolog. Tehát, hogy ebben az összevetésben gyakorlatilag nincsen más úszó, aki megállna mellette a helyét. Minden egyes VB-jéről éremmel jut. Na, hozzá. Most még húz rá, reméljük egyet, kettőt? Igen. Hármat. De már egyel is azért boldogok leszünk, szerintem. Azt olvastam, hogy a Gyurta Zani egyéni csúcsot ígér 200 méteren ellen. Ettől függetlenül az első helyzetet is, mert hogy az a kettő, az ugye az még... Nem biztos, hát azt az jobban örülök annak, ha nem úszik egyéni csúcsot, de első, még úszik egy egyéni csúcsot hatodikként, tudod. Ilyet sokat hallok, hogy egyéni csúcsot tudsz a 13. Hát csodálatos. Hát az tesó. Tudod, szállj ki a medencébe, hagyd abba, aztán menj. Fene egye meg a világ csúcsot, hogyha negyedik lesz a döntőbe, ugye? 32 éves úszott egyéni csúcsot az OB-n, és ezzel hatodik helyen lett kis aranka vegyes úszásban. Hát ez csodálatos. Ráment 30 éved, és úsztál egy 14. helyzetet. Hát csak, gratulálunk. Csak aranka nem volt még korábban olimpiai bajnok, tehát ha egy olimpiai bajnok egyéni csúcsot úszik, akkor az már jót jelent. És flott az EB, VB megy, minden szépen beengedik. Flotta VB? Apróságok vannak csak, hogy a kerékpáros híd, amit arra építettek, hogy ott lehessen kerékpározni, azon nem lehet. Ilyen apróságok vannak, hogy az amerikai csapat. Jó, az a kerékpáros híd, azt tudod, hogy ez olyan hogy így nem annyira érted, hogy miért épült. Hát nem. Neki egy parkolónak. Mert hogyha kocsival jössz, de bringával mennél tovább. Igen, de van. De masszív. Van arra, nem lehet rá menni. Pozitív, hogy próbáljuk meg kiemelni, de masszív. Ha 150 méterrel arrébb építik, még funkciója is van. De ott már van egy másik, tehát hogy... Ja, ott van egy másik. Viszont egy közvetlen atomcsapást is kibír, és ez szerintem jó. Tehát ha semmi nem marad Budapestből, az a híd... Az a híd ott fog állni. Ilyenek vannak, az amerikai csapat lealkutta ezért a szállásdíját, mert kicsit soknak találták, de ezt meséltem nektek a múltkor, hogy picit így megnyomtuk a sporteseményre a szállásdíjakat. Az jaj, ne sírjanak az amerikaiak. Hát ne mondták, sírjanak, hogy hát jöjjenek, csengessenek. Igen, azért főleg úgy, hogy a szövetség fizeti nekik. Emlékeztek egyébként, hogy az amerikai kosárlabda válogatott Rióban hol szállt meg? Hát konkrétan kaptak egy luxus óceánjárót. Ők nem mentek, tehát hogy azért nekik azért szerintem a büdzséből lehet. Belefér, az persze. Neked kicsit keresenek a magyar szállodák is, meg a magyar éttermek is, ezzel nem, nincs ezzel. Végre az amerikaiakat veszik le. Nem, az adófizető. Igen, végre valami, mi halljuk, hogy nekünk fizetnek sokat, és nem az van, hogy mi magyarok fizetünk sokat, például ha Horvátországban, vagy valahova megyünk. Na, azt mondja, hogy... gyorsan egy-két SMS, azt nézem, hogy nem lesz valamikor rossz viccek napja, kérdezi valaki. Hát, csináltunk majd egy ilyet, de nem tudom, mire gondol pontosan a hallgató. Egy párat. Hogy rossz vicceket mondunk? Igen. Ne együk el levék kenyerét. Igen, azt adjuk meg a Petőfinek. Végre egyszer sikerült 6:30 előtt bekapcsolom a rádiót, erre tessék, Despacito. A gyerekek, Despacito az ott van, 6 óra 13, 6 óra 14-kor. Ő egy álló csillag. Igen. Könyörgöm, engedjétek valami, most kerestem a kötelet a zenét hallgatva. Azért te tedves, Zsülci? Tehát az már egy ilyen késő zene volt? Igen, azzal jelezte, hogy még nincs mindenki a fedélzetem. Tehát ez a Despacito, ez a késő dal. Igen. Azt mondja, hogy... nagyon jó, és ezen szeretném megragadni az alkalmat, hogy számomra a legkevesebb embert felköszöntsem. Isten éltesen 40. születésnapja alkalmával Lacit Nagyhegyesen. Nagyon helyes. Laci, boldog születésnapot kívánok. Na, és már milyen érzés? Már az vagy? Mikor születtél? Órára. Várjál, kezdjük elő. Órára. Tehát mit mondunk egy születésnaposnak? Tehát honnan indulunk? Tehát hát nem az, hogy milyen érzés, hogy minden, hanem kimondjuk, hogy Balikáma van a szülinapod, Isten éltesen sokáig. Ahogy Ferinek is elhangzott, hogy Isten éltesen sokáig, neked is elhangzott. Tényleg? Igen. Kezdek úgy lenni ezzel a szülinapon, mint úgy van, hogy ahogy köszönünk Balinak, úgy elmondjuk, hogy boldog születésnapod, Bali. Mert ez nem fáj. Ez nem okoz fájdalmat. Ez nem rossz. Kimor a seggel. Igen, figyelj. Tehát ez nem okoz fájdalmat. Ettől nem berzenkedünk, ezt kibondjuk. Ez olyan férfias dolog, hogy boldog szülinapod, Bali. Ja, jó. Merje. Jön az? Valami ott érkezik? Boldog kővárolja! Boldog asszony puszta! Boldogtalanság! Boldog Szent József! Ja. Isten éltessen, Balázs! Na mennyi? Tessék, köszönöm szépen, Anna. Nagyon drága vagy. Ez egy nagyon drága vagy. Nagyon drága vagy. Köszönöm én szépen. Én tegnap letudtam ezt az egész születésnapos szarságot, a 80-at odaadtam, úgyhogy csöndbe vagy. Azt csináltam, amit akartál tegnap belőle. Kerekszám, adom. Igaz, hogy igazságosan kész. Nyertem el férfias csatában, de, jó. De most ha ez a születésnap, hogy kifizeted azt, amivel tartozol, én ezt is betudom annak. Ennyi, örüljél. Jó, legyen egy ilyen, hogy kifizeted, amivel tartozol. Egész nap csak dorbézoltál belőle. Jó. Pont. A Jani meg itt van velünk. Mondani akkor, de van? Bodri. Good morning. A Rádió Egyen. Balázsék. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. Ebben valami ének van? Vagy mi van ebben? Igen, hello, good day. Ezt énekli a hölgy, plusz a kiskutya. Van egy kiskutyánk is. Ariba vagyunk, igen. Van egy kiskutyánk is. Itt vagyunk, igen. 3-7 van pontosan. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Milyen időnk lesz ma? 30. Ugyanaz, mint tegnap, nem? Egyre melegszik, egyre melegebb. És hosszú távú előrejelzést olvasgattam, aminek tudjuk, hogy semmi értelme, mert egy napra tudunk előre gondolkozni a Kárpát-medencében, de én hiszek benne. Az van, hogy augusztus 20 szokott lenni a választóvonaltól. Bezár a Balaton, eső, minden, szélvihar. Okay, és most nagyon jó lesz 20-a után, és még szeptemberben is. De ezt honnan tudjuk, vagy ez mire alapozzuk? Hosszú távú előrejelzés, aminek mondjuk ilyen 40% esélye van, de én szeretek hinni a 40%-okban is. A 40 egy jó szám, nem? De az jó, az jó. De ami tuti, az arra 30 fölött leszünk. 40? Milyen 40? Mert ez most miért? Hát, hogy 40% esélye van annak, hogy az augusztus vége, szeptember is jó és lesz. Valamire utalsz most, amit nem értek? Nem. Csak 40? Bon, ne, százalék. Ja. Na, 40%, azt százalék. Ja, igen. Hát, hogy 40, igen. Igen? 40 után igen? Más az élet is. Basz. Nem, majd nem mondjátok, mondom én magamnak. Isten éltessen, kedves Balázs. Jó egészséget kívánok neked is, kedves családodnak. Bársony Levent. Boldog 40-et, Bali, milyen érzés? Én 44 nap múlva leszek, de nem várom. A 40 plusz az már középkorú, nem? Kérdezi Zsuzsi. Hát... Az. Igen. Ez már nehezebb kibontani, mint a boldog születésnapot kívánok. Sajnos. Magam. Igen, egy picit más, hogy már nem 30-al kezdődik, vagy nem 3-assal kezdődik. Nem, hát figyelj, szokták mondani, hogy milyen közhelyszerű, de egyébként tényleg igaz, hogy mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Boldog szülinapot, Bali, de még egyszer késelés Despacitot kell hallgatni, ki leszel herélve. Ezt Tamás küldte nekünk. Feri számolás alapján idősebb vagy, mert amikor megszülettél, az már az első éve volt, így minden évben egyel több vagy, tehát én most vagyok 41. Igen, ez tök jó beragadt annak idején. Ez Feri ezt egyszer jól levezette, igen. De hogy jöttetek velem? Hogy jöttetek? Hát, sehol. De egy darab. Sehol. Azonnal kiszúrtuk, hogy totális a hülyeséget beszélsz. Igen. Hogyha 7 éves, akkor miért 8 gyertya van rajta? Itt ültetek, tényleg. Nem, olyan komoly arccal beszéltél a hülyeséget, hogy így először csak így az arcod alapján azt mondtuk, hogy ez így is. És figyeltünk. És igen, és aztán kiderült, hogy ilyen irgalmatlan erdő. Szóval te már egy éve a B oldalon vagy tulajdonképpen. Már 41 vagyok a számítás alapján. 40, csak... Nagyon boldog szülinapot, Bali, köszönöm szépen. És ez így mehetne egészen 10-ig annyi van. Azt mondja, mondjatok közlekedési híreket, hogy hol vannak lezárások. Hát gyerekek, úszó VB kapcsán, Margit-sziget, Árpád-híd, rakpart, szokásos, tudjátok, szokásos. Egyébként ilyen kisebb utcákat, hát azokat mi nem tudjuk mindig sorolni, de a nagyobbakat majd úgyis írják hallgatók. Biztos megjegyzitek, senki nincs, megígy ez így elsőre. közút.bkkinfo.hu Tehát, mondjátok utánam, közút.bkkinfo.hu. Na, itt ott van fent, ezen, vagy itt ott van fent, de hülye vagy, nem mindegy, szóval ott van fenn ezen az oldalon az összes információ, amit tudnatok kell. A vízes világbajnokság és a külföldi delegációk érkezése kapcsán történő még az is van? Sárvizárások. Mi ki jön most? Tegnap jött, nem? Na, Netanyahu. Megjött igen, megjött a Netanyahu. Meggondolom, ebben a külföldi delegációban benne vannak a mindenféle olyan csapatok is, akik egyébként mit tudom, később érkeznek ide, mert nem biztos, hogy még minden, vagy már mindenki itt van abból a sok-sok országból, akik versenyeznek a VB-nken. Na, de hát a hallgatók majd úgy is küldik, ha van friss, akkor írjátok nekünk. Jó, köszönjük! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. tényleg fent van egy csomó olyan egyébként. Azt mondja, Petőfi, Lenin körút, Marx tér, remekül járható. Mindössze 6 perc. Dani, köszönjük szépen ezt a nagyon. Kedves kis közlekedésért, mintha visszamentünk volna az időbe. Mi helyzet a játékunkkal? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Ja. Igen? Igen, kihúztuk tegnap az 1 percet, én játszottam. Végig játszottuk. Azt hiszem a Finn kollégával. Finn kolléga volt, igen, nem sikerült elkapni. Na, megnézzük akkor, hogy ki a ma reggeli játékos. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, azt nézem, hogy Tamás. Hello, Tamás, honnan hívtál minket? Perthből, Nyugat-Ausztráliából. Jó van, most már mindenki. Persze. Tényleg Nyugat-Ausztráliában vagy? Igen. Perthből, Nyugat-Ausztráliában vagyok. 2013-ban költöztünk ki a családommal. Azt mondja, és ott mi van? A teste van már, nem? Vagy mennyi az idő? Nem. 4? Napközben vagyunk. 12:46-7:8 környékén vagyunk. Délben. Éppen ebédidőben voltak. Csak... Milyen évszak van? Tél. Határozottan tél van. Van is 22 fok, úgyhogy. De ez hogy lehet, hogy Ausztrália és Magyarország között csak 6 óra van? Hát... Nagyon jó kérdés. Nem tudom, már 6 óra hossza az eltérés, ennyivel vagyunk előre. Jó, mondd el, hogy kaposvári vagy, és az egészet csak belőle föltem. Igen, hogy te lehess a játékos. Nem. Egri vagyok, de egyszerűbb volt ezt mondani, így van. Miért mentetek ki annak idején? Itt már nem volt jó, nem lehetett megélni, üldözött a NAV. Nem üldözött minket a NAV. Én és a párom mind a ketten a személyben, HR-ben dolgoztunk. Mi nagyon szerettük a szakmánkat, viszont úgy éreztük, hogy egy kicsit beszűkült a tér, illetve a gyermekünknek a jövője. Aha. Egy kicsit úgy gondolom, hogy több lehetőség van itt Ausztráliában. És most mit csináltok kint? Mint otthon. Én a HR-ben dolgozom, én visszakerültem HR-be, feldolgoztam magam újra. Én a nyugat-ausztráliai rendőrségnél dolgozom. A páromnak még ez folyamatban van. Igen, most nézem, hogy plusz 6 és Sydney és Melbourne, az, ami még egy kicsit arrébb van, az már plusz 8. Azért igen. Nekem ez ennyire kevés. Így van. Annyira kevésnek ez a 6 óra, mert plusz 8. Igen, mert mi a nyugati oldalon közelebb vagyunk. Ti közelebb vagytok, persze, igen. És harcol az állampolgárság felé? Vagy az már meg? Kettő hónapunk van még, hogy megpályázzuk, úgyhogy reménykedünk benne, hogy utána azt meg is fogjuk kapni. És milyen jó a hely egyébként? Nyugat-Ausztrália nagyon jó az időjárás, egyetlen egy dolgot lenne jó, hogyha átvennének Magyarországról, az pedig az, hogy szigeteljék a házakat, azt tudnánk díjazni így télen, mert nincsen fűtésrendszer gyakorlatilag, tehát klímával lehet csak fűteni. Hát mondjuk a 22 fokra így ráfűteni, azt azért nem nagyon érzem, hogy aha, rá kell. Igen, fázósak vagytok? arra nem, de a reggeli 2 fokra, igen. Annyi van reggel? Az annyi van reggel, igen. Aha. Hát ez kemény, nem is akartok visszajönni, nem? Tehát jól érzitek akkor magatokat, megtaláltátok a számításotokat. Ez egy érdekes dolog, azért az embernek a gyökerei mindig is Magyarországon maradnak. Sajnos nem volt még lehetőségünk hazautazni, meg akartuk várni az állampolgárságot. Utána látogatni biztos, hogy hazamegyünk. A költözés ez egy nagyon érdekes dolog. Nem feltétlenül van benne a pakliban. Pakliban. Aha. Uh-huh. Hát is ráadásul, hogy normális rádió műsoruk sincsen, mert minket hallgattok. Igen, tényleg. Ott milyen a reggeli műsor? Ez pontosan. Nagyon jó. Én mondom, mondjuk letöltöm így konkrétan. A párom életben tudja hallgatni. Igen, amikor nektek reggel van, mi még alszunk. Tehát, hogy ti most ezt egy ilyen délutáni... Így van. Délutáni műsornak hallgattok minket. Na jól van, kivel játszanak? Én reggel el tudom kezdeni. Ja, te reggel el tudod kezdeni, hát igen. Hát a születésnaposra. Nagyon jó, is van. Kivel? Hogyan? Jó. A 40-es ott valahol. Jó van, figyelj, hát nézzük meg, hogy mire megyünk egymással. Jó? Oké. Okay. Na, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagyok én is, kezdhetjük. Már elkezdtük. Kérdezel? Szerintem csúszik a hang, ugye? Csúszik egy kicsit, én is úgy hallom. Csúszik. Mit csinálsz most éppen? Veled beszélek. Ülök egy tárgyalóteremben, és veled beszélek, és izgulok, mert soha nem játszottam még ezt ott a játékot. Ott is van, soha nem játszottam. Ott van. Ott is volt. Kellemes kis, könnyed kis, laza kis szülinapi győzelem. Hát ennyi. Születésnapja van a játékosnak. Nem tudtál küldeni semmit, aztán hagytad, hogy nyerjen. Hagytad a bukit nyerni, mondd meg őszintén, hogy mégiscsak ez egy ilyen. Na hát, ennél jobb nem is kell, mint hogy hozok egy pontot a csapatnak. Jól van, figyelj, hát akkor sok boldogságot nektek ott kint, Tamás, aztán majd, ha megyünk mi is Ausztráliába. Köszönjük szépen. Keresünk, és akkor körbevisztek bennünket, jó? Várunk szeretettel titeket, és légy szíves, ne hagyjátok abba még jó sokáig. Reméljük. Érdemes oda kimenni? Valahogy nekem Ausztrália nincs a célpontjaim között, de hogy így... Kengurúk, vörös sziklák, hát mi van még ott? Ugye az ember kimegy, és akkor... Hogy gyönyörű. Gyönyörű hely. Mindenféleképpen el kell jönni, a természet gyönyörű. Gyönyörű szép tengerpartokkal, nagyon szép állatvilággal, és nem igaz, nem akar minden állat megölni. Csak a 90%. Másfél-két év kellett, hogy ezt ti is megszokjátok, de valóban nem ölnek. Nem öl minden ölet, igen. Jól van, köszi, akkor vigyázzatok magatokra. Legyetek jók, sziasztok! Hello. Hát nézem azért Perth képeit, hát azért ez egy szép hely. Nem rossz, mi? Azért ez egy szép hely, igen. Szóval jól néz ki, hát iszonyatosan messze van mindentől. De hogy így azért ez így baromi jól néz ki. De a pusztaságban van. Semmi nincs, mi környéken. Utána elindulsz, és így tavak, sivatagok, és tulajdonképpen semmi. De tényleg. 1,9 millióan élnek. Hát azért az elviseltő. Igen. Egy Budapest méretű város akkor. Nagyjából. Találkozunk majd. Ja, plusz a kígyó. Elmenni megnézni engem? Valahogy Ausztrália nem vonz érdekes, ez annyira nem. A gyerek zsibbaszt fel rettentesen, az ő egyik barátnője, a legjobb barátnője, Ausztrália. Igen. Tegnap mondta, hogy kezdődik a suli náluk. És ilyen fordítva tanulnak. Nagyon. És az a zsibbaszt, hogy hozzuk őt ide. És akkor ő is idehoz. Mondtam neki, hogy más, ott a GDP kis jányom, majd jöjjenek ők ide, ha nagyon szeretnének vele találkozni, vagy küldjenek jegyet. Oda. Kimentek, megnézitek, és utána megígéritek, hogy majd ti is küldtek. Így van, az anyjának, meg nekem. Oda-vissza, neked, lányom, csak oda. Igen, meg tényleg ott skorpió, kígyók, tehát ott azért, hogy minden, belebutulsz oda a vadonba, azért onnan nem biztos, hogy kijössz, nem? Állítólag kemény, meg sőt a kengurúk is a marha veszélyesek, azt mondják, hogy így... Kétszer szájba verem, azért olyan nagyon nagy dolgot nem csinálok. Hogy előjött belőle a fettésről? Gyerekek, ez itt szájba. Aranyos kis zsákos kis állacska, azért kengurútól nem fossuk össze magat. Gyere már közelebb, barátom. Hajolj már egy picit, de barátom. Tudod, mi az a magyar vircsap? Nem tudod? Gyere, barátom, egy picit hajolj már közel. Pak-pak! És már fekszik. Hogy előjött belőle a VVF-esek? Azonnal egy fejgyomor kombinációval bontogatom. Igen, de azért azt nem felejtsük, hogy a kengurónak igazából nem az ütésével van a probléma, hanem a rugásával. És tehát, hogy olyan tolórugás kasztod, hogy átszakad rajtad a lábad, de tényleg konkrétan. Félelmetesen nagy a rugásuk. Meg tud támaszkodni a farkát. Így van, pontosan. Meg tud támaszkodni a farkadon? Azon még te is meg tudnál. Egyszer sikerült, de... Azon mindenket nem támaszkodhatnál. Egyszer sikerült négy másodpercig, de egy nagyon durva 90 fokos sérülés következett. Konkrétan egy náci Wehrmacht csisak van a végén. Érted? Egy kupak. Konkrétan eldöntött feláll. Tehát a kejfejancsi. Azon bárki meg tud támaszkodni. Az új Dunahidat is felhúzhatják rá. Főleg reggel. Csuda, hogy nem arról ugranak a toronyugról. Nem is értem, hogy miért nem engem kértek oda. Hát egyszerű, hogy megnézném, de valahogy tényleg nem. Valahogy úgy annyi hely van, ahova elmennék még. Ázsiai részek, Nepál, India, Ausztrália az úgy. Úgy tudom elképzelni, hogy kint van egy magyar rokon, kimész, két hétig, és aki hoznak, visznek, és így megnézed, hogy egyedül ott kajtassak egy ilyen hátizsákkal, ott így a juhok és az ausztrál bárányok közepette valami fensíkon, ott botorkáljak, ez nem, valahogy nem vonz. Repked össze-vissza, ez a sok kolibri, meg minden, meg jönnek a jönnek a skorpiók, jönnek a jakok, rúg a kenguru, jön a skorpió, elhúz egy gólya. A gepárd. Kinek kell lesz? Ez a csupa sok izgalom, a lénszarvas. Á, ne vicce. Igen. 2 perc, pontosan 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, már közlekedés híretek, mi pedig itt vagyunk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázs! Balázsék. Öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 7 óra után 15 perccel vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon drágák vagytok, köszi az SMS-eket, jött ilyen is, hogy istenéletesen Jani. János is köszöni szépen. Köszönöm, így, hát így, de tényleg mindenkit megelőzve. Köszönöm szépen. Igen, majdnem egy évvel előbb, mint ahogy az alapja. Igen, 2018 május, de köszönöm. Igen, na, de tényleg nagyon helyesek vagytok, hát egyenként nem tudunk mindegyikre válaszolni, bár én válaszolnék, de hát azért az viszonylag hosszú lenne, annyi jön, hogy sose jött még ennyi, de... Szeretnek, látod így. Sose jött még ennyi ma, komolyan mondom, hát hihetetlen, hogy valószínűleg a 40-et ezt mindenki egy kicsit így kerekebbnek érzik. Nem, hát érzik, azért küldenek, mert érzik, meg látják, meg hallják, hogy megvisel. A törődés, az jó, az a mindig jó. A B oldal. Most azt tudod, hogy ehelyett most... Tudom, már én átkerültem hozzátok egy oldalra. Bizonyám. Itt vagy velünk, itt pöröksz. Igen, ha figyeljetek, ha van még egyszer ennyi, akkor nincs nagy baj. Nem? De van-e? De ugye? Van-e? De van-e? Aha. Hát ez a jó kérdés, hogy van-e? Azt hittem, hogy azt ha még van még egyszer ennyi nélkületek, akkor jó. Nem, még egy kicsi legyen veletek. Aztán majd legyen nélkületek is, de legyen még egy. Egy pár év még legyen veletek, ünnepeljük együtt, aztán elég. Csak az életünk egy nagy részét adtuk egymásnak. Ha mondjuk 15 évet rádiózunk. Aztán lenerezzük. Az az életünk nagyjából egy negyede. Az én most 8-nál. Már túl vagyunk azon. 9? Hát szerintem 2009 hát januárjában kezdtünk. Na hát. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Akkor 9. 9. Lassan 10. Szóval az úgy, hogy egy 4-es, 5-ös van benne, és aztán kalapkabát. Akkor utána ledaráljuk a SIM-kártyáinkat. Igen. Állandólag címváltoztatni. Minden. Igen, az összes személyadatot, nehogy véletlenül elérjük a másikat. Igen, minden megtörténik. Mondd. Van egy közérdekű bejelentés, ugye nagyon sokan hallgatnak minket SoundCloud-on vagy podcasten keresztül, és ott is voltak változások, ugye az ismert okokból kifolyólag, tehát hogyha valaki keresné a régi adásokat, az már úgy keressen rá az említett felületeken, hogy X reggeli show, illetve hát nyilván az újak már Balázsék címszó alatt futnak. Tehát hogyha valaki akkor régebbi adásokat szeretne hallgatni, az X reggeli show, az újak pedig Balázsék értelemszerűen. De most jó? Az lehet, az nem 200 ezer, amit kimondtam. Nem mondtam megint. Ex. Hát, de benne van, hogy... Eleget sem. Ex. Ex. Ex. Az volt, az már nincs, az nincs. Mi? Az volt. Ex. Stassi. Így van. Ja. Expedidence. Ja. Hát mondhatunk. Így van. Mondhatunk. Mert a ex reggeli sok az nem 200 ezer? Nem már. Tehát, hogy így... Jó. Oké, ezt már így befejeztek, jó. Tudsz mit csinálni, ez hát, igaz, na. Ez igaz, de hogy így... Gyerekek, részem, vegyem... Akkor ilyen, de akkor ez nem tudod senki... Költse manikűrollóra, hát láttam a körmeit. Nem húzom fel. Tessék. Nem kell, most már nem tudom. Vagy kérje meg Bucit, hogy rágja le. Fúj, ilyet nem kívánsz a Bucinak se. Gyerekek, össze akar velünk kapcsolódni a reggeli, képzétek el. De nem a Máté reggeli, mert az a mokka, hanem az RTL reggeli. Annával én is, de hogy egyébként... A Pellerre? Aha, én nagyon bírom. Csatlakoznál? Én nagyon szeretem. Igen? Aha, nagyon szimpi. Rádugnád a Jack Dugod? De együtt is. Rádugnád a Jack Dugodat? Odaérítenéd a kis coax kábeledet? Fejhez. Egy Jack az, de nem mini. Nem mini Jack, az egy óriás. Jack Dugod. Nem tudom, hogy pontosan mikor, de nagyon helyesek, meg nagyon aranyosak. Na, nagyon aranyosak, Mikike is, meg Anna is. Anna is nagyon helyesek, majd Anna szól, és akkor már, mint a mi Annánk, hogy mikor kell velük összekapcsolódni, mert úgy... Bejelentkeztek már egy hete, hogy ők szeretnének egy kicsit velünk összekapcsolódni. Már volt valamikor, csak akkor technikai zűrük volt, még az elején, amikor indultam műsor, és akkor nem sikerült. Van valami apropója az összekapcsolódásnak? Azt nem tudom. Szerintem eddig a műsorban keveset említett születésnapom. Ja! Hogy mi? Hogy micsoda? Hogy? Szerintem csak akarnak egy rövidére gratulálni. Meg akkor megkérdezzük, hogy vannak, meg mit csinálnak. Nézettséget akarnak. Meg mi van velük. A Mikikén egy tangó harmonika van, ezt használni is tudja, vagy akarja? Nem biztos, nem szület, biztos, sőt. Szülinaposod. Boldog szülinapot, Balázs, ez van kiírva. Tényleg, várjál. Ezt nem én mondtam, csak felolvastam. De várjál, nálunk a mokka megy. Ja? Nézd csak ezt alatt. De várjál, hogy tudom ezt kiadni? Hangban. Kulisszában. De szerintem már átkészülnek. Endi majdnem mindenhol van mokkát tette, nézzétek. Nem tudok olyan helyre kapcsolni. Na, most el vannak dugva, a 99-esen van az RTL. A mokkát is Andy a barátait. Nem mindjárt. Sose felejtem, hogy behaladszik? Behaladszik? Igen, egész jó. Mikor telefonálnak? Mindig feltaláljuk. miről szól? Ez az van most, hogy 7:20, és akkor 30-ig az emlékezés van, és 35-kor hívunk. Ja, hát akkor még ezt még kivesszük, hát akkor még ez, akkor még ez nem. Akkor ez még nem. Jó reggelit kívánunk, pláne, hogyha van olyan, ugye? Ők köszönnek nekünk úgy, hogy nálunk nincsenek itt. De várjál, ez te vagy? Szerintem nekem annyira tetszene, hogyha ez nem rólad szólna. Tehát, hogy ez, ez egy másik vallás lenne. Beszélgetünk addig, hogy újabb kísérlet következik, ezzel a kis virággal is szeretnénk megörvendeztetni Balázs. Tehát ezt ma reggel... Ezt te leszel? Nem utasd meg. De nincsenek itt nálunk adásban. Ha... Hát? Akkor elénekeljük a dal Balázsnak. Na, de miért nem? Annabella, mit hát... hozott Balázsnak, mert az mindent visz. Én pultra tudom őket tenni, de ha nem, nem adok, nem kapok vonalat. Persze, úgy látszik a reggelének sem erőssége a logisztika. Jó, akkor a következő dal az iszik rajta. Na, hallgat. Rövid vezető. Ez mit? Miki kell harmonikázni? Hát... Olyan szép vagy ma reggel, Balázs, így 40 évesen. Arcod ragyog, akár a nap, sincs rám fényesen. A plasztika is sebész lenni, soha nem várnálok fel. A Viki is biztos állítja, neked Viagra sem kell, mert boldog, boldog, nagyon boldog. Szerintem ez jó. Posztiat erre a napra is állam ünnepe. Csak Miki kell harmonikázni. 40 évvel öregebb lettél, de sokkal szebb Balázs. Ha egy perc is nyers, nyerünk páros, vagy Balázs sóra báj. Csak kapcsolj az RTL Goldra. Egy kis csatorna promó. Az összes műsor Balázssal, aki egy szép gyerek. Boldog, boldog. Egyébként nem tolják rosszul. Ők jó. Nem tolják rosszul. Kossuth díjat erre a napra is állami ünnepet. Jó. Úgy beszélgetünk egymással, hogy ők se hallanak minket, mi se őket. De megvan a kapcsolat. Remélem jól esett. Annabella gyermekünk pedig lerajzolt. Hallom őket, én már hallom őket, átadhatod. Halló. Hogy a bácsi a tévéből, nagyon tetszel neki. Annabella. Várjál, most elvileg itt vannak pulton. Mi már elvileg most benne vagyunk az adásban. Aha, reméljük. Hallottok minket? Miki Bolincs, ha hallasz minket. Hallasz minket, Miki? Anna, te is Bolincs. Halló. Anna. Nyitott szem. Ja. Hallottak? Nem, nem hallanak. Gyerekek, nem hallanak. De mi sem, most mi sem. Miki Bolincsa hallat minket. Ja, ott késésben vagyunk. De az hogy lehet, hogy mi hallanak bennünket adásban, de mi nem halljuk őket a pulton? Hallottok minket? Mi hallanak bennünket adásban, de mi nem halljuk őket a pulton? Jó, nagy beszélgetés lesz, mert a tévéből hallgatunk benneteket 5 perc késéssel. Ez te vagy, mind a kettő. Ez nagyon csábnyézás. Ez nagyon pszichedelikus. Azt mondom, hogy 5 perce hallgatnak minket a pulton. Milyen pulton? A bár pulton? Jó, ez nem fog menni, gyerek, ez Budapest TV. Elköszönünk tőletek, mert mi jó. Csúszásban hallunk benneteket, nem tudom, hogy milyen telefonvonal, de ezt most hallgassátok végig, amit mondok, hogy hallottuk a dalt, és nagyon cukik vagytok, és nagyon szépen köszönjük. Jó, és puszilunk benneteket. Így van, és a reggeli stábja már menti a menthetőt egy kisebb szállítással. Igen, őket már lekeverték egy kisebb szállítással. Hát gyerekek, ez holdra szállás. Tehát ez... Igen. Nem az egyszerű volt, szerintem. Ez egy őrületes holdra szállás. Hol akadtunk el, mert mi átvettük őket. Tehát egy sima telefonvonal és egyébként. És ők hallottak is bennünket, de ide meg nem jött. Lehet, hogy Andy-ék beépítettek a pultba valamit, ami zavar. Benne van egy RTL szűrő. Aha, igen. Tehát semmi nem jöhet át, ami az RTL székházából indul, mint hívás. De mondjuk milyen helyesek, ők készítettek egy ilyen kis összeállítást a különböző RTL-es műsorokból. Hát azért ez igazi kuriózó volt, ez a kis tangóharmonikás köszöntés. Igen, egyébként azt jól összerakták. Jól összerakták. Zsül, keresd már meg, léci, a pult alatt az RTL szűrőt. Vagy ilyen piros villogó. És iktasd ki, légy szívesen a párt. Vedd elő a halasbicskádat, pattints ki. Közvetlenül a mokka átengedő mellett lesz az RTL szűrő. Tehát azt vedd ki, iktasd ki, egy bicskával pattintsd le a tetejét, és szúrd át a szirénát. Igen. És vágd el a kábelt, mert az nem engedte őket pultra tenni. Jó, gyerekek, nincs ebbe több. Csokoltatjuk őket, mondjátok meg nekik, hallottok bennünket, nagyon helyesek. Nagyon helyesek, ők összeválogattak egy csomó műsort. Na, jó, akkor szép gyerek voltál, még fiatal voltál. Hát te. Ebben együtt voltunk, János, csak mondom. Igen, igen. Ezt a Jánossal együtt csináltuk, ez egy apám műsor volt, nagyon primitív volt, át kellett menni egy falon, és föl kellett venni a falnak az alakját. Jó. Ha nem tudtad, akkor beestél a vízbe. Ez a kalandra fal volt, ezt szeretted. A Goldon ezt is tolják. A tolják a Goldon? Aha, tényleg? De nem egyszerű egyébként a történet. Valamelyik nap azt hittem, hogy csak poénkodsz, amikor mondtad, hogy ráépítenek egy egész csatornát, valamelyik nap oda kapcsoltam, és így néztem a menüt, és gyakorlatilag három műsor egymás mögött. Gyertek át, kalandra fal, kód. Azért azt kevesen mondhatják el magukról, hogy külön csatornájuk van. Igen. Tehát az RTL rájuk szabott egy külön csatornát. Most Gold Fedő néven futsz? Voltam már Private Gold, Maja Gold. most RTL Gold lett. Most éppen Gold Fedő néven. Gold Fedő néven futok. Jani, te is benne vagy ebbe az összeállításba egyébként. Na, köszönöm szépen. A Wundersönnyi szuper szexi promója, itt még nem sejtettük. Nem. Még gondoltam volna, hogy belekerült. Itt még minden szépnek és jónak tűnt. Tehát itt még azt hittük, hogy ez egy sikeres műsor lesz. Így van. Aztán a Six elküldött minket a K-anyánkba. Most nem azért bukott meg a műsor, mert neki nem tetszett. Nem. Hát azért. Igen, egyébként nem ezért lett vége. Jól van, na. Ki van vonalban? De az előtt vonalban van? Még egy próbálkozás? Halló? Ha itt vagytok? Ki van vonalban? Nincs vonalban senki. Adjatok hangot nekünk felénk, a stúdió felé. De nem, te sima telefonvonalról adjatok be minket. Adjatok hangot nekünk. Jó, tudunk így beszélgetni, csak kicsit késik. A telefonvonalról adjatok be minket. Tobzott. Mi hallottok? Most hallottok? Adjatok hangot nekünk. Hallunk. Csak kicsit késik. Mi csak Afrikában beszélgetnénk, gyerekek, komolyan mondom. 2011-es a Bali-szigeteket előkapcsolják. Halló? Tehát ez te vagy Balázs, Annabella rajzolta neked. Hogy tetszik? Válaszolja, ha kérdeznek. Válaszolja gyorsan, minél előbb odaira hangolnál jobb. Hallom vissza. Hát kedves nézőink, ez a modern... Jó, ez nincs. Ne, gyerekek, ne ez nincs. Magunkat, ez nincs. Nem mi, hát mi csak megpróbálunk, ők akarnak velünk kapcsolatba lépni. Nem tudom, hát egy telefonvonal azért egyszerű. Milyen jó ez a szülinap. Így érzem magam. Úgy, mennyi minden van. Nézd meg! Hát ezben is rögtön érted. Fölbojdul egy méh kasba ülsz bele. A betyárján, de jó ki van ezt találva. De szép macska vagy, te Sanyi. és még csak 7:30. Ki de betyáros, aki fújtuk a szakbaórát. Jó. Erre mondják azt, hogy van még hova nekünk is fejlődni. Nem, valami valószínűleg az ő stúdiójukban megy el a vonal. Szóval, hogy ami nem megy, nem kell erőltetni. Uh-huh. Így is van. Nem? Mi eddig se erőltettük, de... Nem tudjuk ezt a hihetetlen komoly názakapcsolást megcsinálni. Mi van a BKV jegyrendszerével? Erről beszélgetünk majd. Hát beszélgethetünk róla egy picit. Hamisan utazol már valakinek a QR kódjában? Ja, figyeljetek, az van, hogy gyakorlatilag én próbáltam vásárolni, de hogy a rendszer elérhetetlen volt. Tehát, hogy ott tartunk, hogy ugye van egy E-jegyünk, van egy E-bérletünk, vagy lehetne egy E-jegyünk, vagy egy E-bérletünk, de én például vásárolni se tudtam. De gyakorlatilag bárki vásárolhatott az elmúlt napok, ugye a múlt héten izzították be olyan csütörtök péntek magasságában, és hát aztán egyre többen elkezdték jelezni a BKK irányába, hogy hát itt vannak pici kis apró problémácskák, például az, hogy mondjuk valaki vásárolhat 5 vagy 50, vagy 52, vagy 63, vagy 84, vagy akár egy forintért bérletet is magának, hogyha úgy alakul, mert hogy gyakorlatilag te olyan számot írsz be az összegnek, amit szerettél volna. Titkosítással is van, nagyon nagy problémák vannak, tehát gyakorlatilag... Meg hogy egy QR kódot bárki használ a családon belül, nem? Fotózni és onnantól kezdve. Így van. Az ellenőröknek nem mindegyiknek van még kioszva a QR kód leolvasó, akinek ki van osztva, ott is van egy bizonyos százalék, hogy nem igazán tudja még, hogy kell ezeket használni. Tehát, hogy az egész ilyen ezersebből véző történet nagyon nagy kapkodás előzhette meg ezt, és kevesebb szervezés meg. És ráadásul ugye a reakciók. Tehát, hogy így jelezték nekik többen, egyébként teljesen jó hiszűen, tehát, hogy vannak problémák, visszaélések lehetnek, kárt okozhatnak vele a BKK-val. Kikérjük magunknak. A rendszer jól működik, igen. A rendszer működik. Na, mindjárt körbejárjuk. Na, majd mindjárt meglátjuk. És akkor egészen konkrét kérdésekre is fel tudjuk tenni az egészen konkrét, illetve egészen konkrét kérdésekre is tudunk egészen konkrét válaszokat adni, de hogy a rendszer nem stabil, még az biztos. Na, mindjárt meg beszéljük. 7:80 pontosan, ha van friss közlekedés, írjatok, küldjetek, jövünk mindjárt. A Rádió Egy sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió Egyen. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió Egyen. de gyorsan lesz ennek vége, milyen hirtelen itt vagyunk. 3-4-80 pontosan, M35-ösön a Böszörményi pihenőnél Pest irányába trafiznak, Péter. Köszi, hogy elküldted. Aztán friss közlekedés ír, hazaértem, mindenki biztonságban van, üt P. Nincs reggel MÁV nélkül. Az Esztergom Budapest vonalon Gyök 2-vel haladunk a felújított vonalon. Egy 10 kilométeres szakaszon 20 perces a késés. Te jó Isten! Vigyázni kell rá, még új a sín. Igen. Felújított szakasz azért. Igen. Gratulálunk, Bazsi, föl a fejjel, innen már lejt a pálya. Írja nekünk egy hallgató. És nagyon helyesek vagytok, hát nem tudok mindenkinek külön-külön köszöngetni, de nagyon sok Viber üzenet és nagyon sok üzi, úgyhogy drágák vagytok, köszönjük szépen. Úristen, nem tudom, mikor keltem utoljára ilyen korán a munka miatt, de legalább titeket hallgatlak. Szép napot, ezt Karina küldte nekünk, és kérdezi Ancsa Svájcba, hogy láttuk, hogy Ashton Kutcher Kemény Dénessel és családjával ült a lelátón, illetve Ashton Kutcher ült a családjával és Kemény Dénessel. Láttam a fotót, igen. Ezek szerint szereti a vízilabdát. Igen. Kaptak repi egyet, igen. Ott Mila Kunis is? Így van. Állítólag nagyon drágán bérelnek egy budai villát. Hát ilyenkor ez úgy van, hogy nem is ők bérlik, hanem ugye a produkció bérli nekik. Kunis forgat, Ashton meg a Fény utcai piacon kolbászt vesz, meg cukrászdákba jár, és ilyenkor maga a produkció kibérel neked egy olyan házat, amiben te jól érzed magad arra 3 hónapra. Ja, meg a kinti árakhoz képest félek, hogy a legdrágább budai ingatlan se is a negyede, story. És ugye direkt nem mennek szállodába, mert 3 hónapig azért sokkal otthonosabban érzik magukat, amikor lakásban laknak, és ezért általában, akik ide jönnek, sokszor házat kérnek, vagy házat bérelnek. Igen, nem szeretik 3 hónapig a szállodát. Mit forgat? A Kunis? Szerintem valami filmet. Őrület. Ashton Kutcher meg a szemét. Így van. Így van. A kolbász miatt? Ez tényleg olyan sokba fáj egyébként, hogy kérdezte is a csaj egyébként, hogy mennyibe fáj nekünk a Villa Ashton, és akkor mondta, hogy Milla, Kunis. Kunis, te pronyó. Kunis. Milla. Kunis. Igen. Havi. Ez egyébként egészen. Havi Milla. Egészen jól megúszszák. Na, most akkor mi van ezzel a BKK-val? Hát srácok, ezersebből vérzik a történet. De mi ugye? Ez egy elektronikus bérlet lett volna? Így van. Tehát fölmutatom egy QR kódot és megyek. Így van. Tehát, hogy gyakorlatilag, ugye a múlt héten beszéltünk már erről, vagy talán 2 héttel ezelőtt, hogy azért ez egy nagyon nagy előrelépés lehet egyébként a budapesti tömegközlekedésben, sőt az agglomerációban is, mert ezt a bérletet egyébként azok is használhatják, például a MÁV 1-es járatain vagy volán buszokon, akik megvásárolhatják. Na most örültünk neki, ez interneten keresztül kell megrendelni, és utána pedig magát a jegyet vagy a bérletet, te szépen lemented a telefonodra. És jön az ellenőrzés, neki van egy leolvasója? Nagyon jó. Már itt van az első probléma. Hogy nincs leolvasó. Hogy nincs minden ellenőrnél leolvasó, sőt, ezeknek az ellenőröknek egy része, ha van is náluk leolvasó, nem tudják használni a QR kód leolvasót. Tehát akkor tulajdonképpen én megveszem ezt, átküldöm a te e-mail címedre, hogy holott ezt megnyitod, úgy csinálsz, mint a tiéd lenne, és egy bérlettel 20-an tudunk utazni? Ez is előfordulhat. Például. Ez is előfordulhat. Az a szenzációs. Hát milyen adakozó a BKK? Ugye internet kapcsolatra mindenképpen szükség van, annál is inkább, mert naponta egyszer frissíteni kell ezt a bizonyos bérletet, tehát nem az van, hogy gyakorlatilag egyszer letöltöd, és akkor onnantól kezdve nem csak felmutatod szépen, aztán mész tovább a dolgodra, hanem naponta egyszer frissítened kell. Most, hogyha nincs a közelben wifi, vagy éppen lefogyott a kis mobil kereted, akkor onnantól kezdve nem tudod frissíteni. Frissítsed otthon ez elindulás az, előtt, erre ezt mondja a BKV. Ja, tényleg, igen. Hogy igen. Otthon frissíted, és akkor az meg lesz. Ez a napi frissítés, ez szerintem pont arra való, vagy arra találták, hogy ne lehessen átküldözgetni a dolgot. Na most egyébként át lehet, hiszen frissítek, és utána na de én mondjuk én letöltöm otthon magamnak, és én körbe küldöm a családnak, akkor kvázi az egész család most jelen pillanatban ezzel a rendszerrel ingyen utazik? Tulajdonképpen igen. Igen? Uh-huh. És hogyha hát akkor ez jó sok sebből vérzik ez a történet, mert a magyar meg van annyira leleményes, hogy komplett társasház utazik már ingyen akkor. Jó, sikább megvan a békek, küld már nekem is e-mailbe gyorsan, mert havi 12-t akkor gyorsan megfogom. Nem ingyen, hanem, de akár, valaki, hanem akár 50 forintért is. De ez mert, hogy egyébként úgy van, hogy te írod be az árát. Nagyon érdekes egyébként, mert azt mondja, hogy a kosárba rakáskor, amikor felmúgy így a megfelelő felületen, akkor be kell írni egy számot, amit aztán a böngésző elküld a szervernek. Ezt a számot ennyire veszed meg a bérletet. De ezt a számot te hasraütésszerűen is megadhatod, tehát beírhatod, hogy 50 forint, mint ahogy egyébként az Indexnek az újságírói meg is tették ezt, beírtak, hogy 50 forint, aztán megvásároltak. Ez egyébként bűncselekmény, tehát hogy ezt senkinek sem javasolják ők, és semmi, hogy ilyet csináljanak, de... Na, de odaadja a gép 50 forintért a bérletet. Hát oda bizony. Hát nem az automatikus, hogy megkérdezi, hogy Vadon János, ön felnőtt? Igen, ennyi éves vagyok. Önnek van kedvezményre jogosító kuponja? Nincsen. Jó, akkor a bérlete 10 000 500 forint, aha, vagy nem tudom. Meg az, nem. Hogy miért nincs ott egy kis ikon, amire rákattintasz, és akkor gyakorlatilag ez a rendszer maga hitölti az igen, összegnek megfelelő kis rublikát, ő beírja magától, felnőtt, mint ahogy egyébként az aluljárókban található automatákon ez történik. Szépen te bekattintod azt, hogy mit tudom én, felnőtt, természetes személynek havi bérlet, paf, és már ott is van az ára. Jó, én azért bérlet vagyok kicsit megbocsátóbb, mert ugye nem sokára bevezetik az E-jegyet, uh-huh, ami valami 20 vagy 30 milliárdos projekt lesz. Amikor már ellenőrző kinek kapukat, hát annyiba kerül. Ja. Ellenőrző kapukat szerelnek majd föl, és akkor E-jegyes rendszered lesz. Ja. De ez már az lesz? Nem, ez ennek a tulajdonképpen egy ilyen előszobája, vagy előfutára. Nem. Legalább az, legalább, tessék? A Rigóra gondolsz, nem a Rigó rendszerre. Na most konkrétan nem gondoltam Rigóra, de, ja, jó, de... Egy vörös begyre igen. Jó. Nem, inkább egy szajkóra. Két szajkóra, egy vörös begyre, és egy sárga Rigóra. Lépjünk a komolyságba. Nem, hát azt hallottam, hogy nem sokára bevezetik az E1 rendszert, és ennek ez egy ilyen előfutára, de legalább igen, haladunk. Ez még ugye, ahogy szokták mondani, a gépház zaj. De már van egyfajta fejlődés, vagy legalábbis látszik, ez kiküszöbölik, akkor azért ez jó lesz, hát ez a papíron megveszem, és berakom egy szín. Ez ezért hát azért, történt volna, ezért hát is fejlesztették ezt ki, ezért is hozták létre ezt a rendszert, hogy ez ne legyen többet, hogy ne legyen sorbaállás, hogy ne kell magadat cipelni mindenhova a bérletedet. Okostelefon már tényleg nagyon sok embernél van. Igen ám, de például, hogyha mondjuk nincsen QR kód leolvasó az ellenőrnél, úgy tudja ellenőrizni ezt a bizonyos kis bérletet, ezt az e-bérlet érvényességet, hogy van alul egy igazolvány szám, mert valamilyen igazolvány neked igazolnod kell azt, meg amikor például regisztrálsz a rendszerben, meg kell adnod valamilyen igazolvány számot, és ezzel együtt érvényes a bérlet. Ja, és akkor ezt akarják a rossz akarók akkor leszedni, tehát ezért mondják, hogy feltörhető a rendszer, mert megkapják az én adataimat. Jó, most akkor beregisztrálok, és utána valaki feltör és elveszi az adataimat. Tehát ez a para lényege. Csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek magatok elé a szituációt, amikor egyszerre 300 ember leszáll a metróról, mindegyik megy fölfele a mozgólépcső irányába. Hagyj ellenőriznem a számot, igen, megfelelő, jó, köszönöm szépen. Jó, következő. És igen, még van a 298-an. Ahogy megint jó az ötlet, megint örülünk neki, de hogy ezt úgy indítjuk el, hogy használhatatlan. Hát és ezzel kapcsolatban, tehát hogy azért azt mindenképpen rögzíteni kell, hogy azok a kritikák, amik ezzel a rendszerrel kapcsolatban megfogalmazottak, újságírók, persze, meg etikus hackerek részéről, ezek ilyen építő, javító, segítő szándékkal történtek. Ezt imádom, amit mond a BKK. Olvasd, a szenzációs, hogy mit mond a BKK, igen, ők azt mondják, hogy sajnáltal tapasztalta a tegnap elindult az online értékesítés csatorna sikeres bevezetését és a rendeltetésszerű használatát folyamatos informatikai támadással próbálják meg. Segíteni akarnak, nem támadnak, segíteni akarnak. Tehát kvázi tulajdonképpen informatikai támadás alatt áll az Anonymous, és más titkos orosz hacker csoportok ráálltak a BKK online jegyértékesítésére. A BKK Liquiditus csoport is. Nem, a Volán hacker csoport, ami igen, konkurenciája a BKK-nak. Nem, nyilván ugye ilyenkor az etikus hackerek ezt megnézik, persze, és jelzik, hogy gyerekek, nem biztonságosan megadod a nevedet, a személyigazolvány számodat, meg a lakcímedet, nem annyira szerencsés, ha azért ez egy 8 éves gyerek által feltörhető és lekérhetőek az adatok. Hát ennél kevesebbel is éltek már vissza. De ők azt nyilván nem rosszat akarnak, csak jelzik a rendszer hibáit, amit aztán, ha valaki ügyes, gyorsan megköszöni és kijavítja. Na de hát itt folyamatos informatikai támadás van, kérem szépen. Azért itt nem ugyanaz. Informatikai támadás idegen szerverekről. Folyamatos nyomás alatt állunk. Inkább, csapataink harcban állnak. Inkább örülnének neki tényleg, hogy vannak emberek, akik rámutatnak a gyenge potyára. Ez nem kritizálás, meg nem azért, hogy bedózerolják a földbe, meg hogy rajtuk rögjön az egész ország, hanem hogy kijavíthassák ezeket a hibákat. Egy működő rendszert kéne létrehozni. Egyébként ez normális helyeken úgy van, hogy még mielőtt kilököd a piacra ezt a programot, szólsz egy ilyen etikus hackernek, és azt mondod, hogy tessék már megnézni, hogy működik-e. Sőt, még talán egy kis lóvét is feldobsz, hogy gyerekek, akkor bizonyítsátok be, hogy nem működik, találjátok meg a gyenge pontjait, jussatok be a rendszerbe. Neked van ilyened, Anna? Nem, bocsánat, nem, nekem nem ilyenem van, hanem olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy a Google-nak vannak olyan fejlesztései, van olyan cég, ahol már csippet ültetnek be ugye az emberekbe, az kvázi a belépőkártya, jól jönne neked, akkor nincs az, hogy otthon hagyod, vagy nem. Ha én a Google-en dolgozom, belém ültetik a belépőkártyát. Van olyan cég, írta, hogy vannak olyan fejlesztések, ahol már működik, nem a Google-nek, egy másik cégnek nem nevezte meg. betolják a segged. Jó, azért minden ne higgyünk el, hogyha a hallgató azt mondja, hogy csipet ültetnek a nyakadba, hogy bejussál a munkahelyedre. Azért még az influenza oltásokban sincsenek csipek, és nem akarnak bennünket. Sosem lehet azt megfigyelni. Komolyan mondom, de tényleg van. Tényleg. Vagy egy munkahelyen beültetnek egy csipet a nyakadba. Nem Magyarországon. És a nyakadat kell oda tenned az ellenőrző pulra. Ne érzi, hogy mész. Hogy hol van, melyik testrészedbe. Na de, azt írják a cikkbe, és nagyon érdekes volt, hogy a jövőben, és ez körülbelül egy olyan 15 éves távlatot jósolt. Nál nekünk 200. Igen, tehát akkor nekünk ezek 2300. Mert állítólag ez pillanatokat át fog menni a világba, hogy ilyen kiborgszerű dolog, hogy beléd ültetnek egy bőr alá egy ilyen, mint a kutyáknál az azonosító, és azon az összes adatod tárolva lesz, tehát az összes PIN-kódod rajta lesz. Na, hogy röhögtetek, amikor egyszer ezt bőr. Látom, hogy egy ember szalad egy fél darab kézzel a kezében, akkor azt mondom, nézd, elrabolta a Józsit. Ellopra a bankkártyáját. Rohan a csávó. Bankkártyától vagy fogják meg, de hát csak egy bal kéz van a kezében. Pontosan ezért mondom, ott vannak az adatok. És az ilyen eseteknél azért nem lesz könnyű majd kideríteni, hogy kiborg és ki nem. Igen. Hát szerintem Björn biztos. Tehát Björn biztos, gyerekek. Biztos, hogy az nekem gyanús Björn. Ő Björn Bond. Én nagyon húsgolyókat. Biztos, hogy Björn. És az áfonyász az? Biztos, hogy Björn. De tényleg elgondolkodtat. És ez az eszköz kommunikál a különféle cuccaiddal. Tehát a telefontól elkezdve a számítógépen minden. Ez a chip, ami benned van. És ezt csak te tudod. Ezen lévő kódok, ezek a tieid is. És azért akarják a nagyhatalmak és a szabad kőművesek, hogy oltassa be magát mindenki influencoltással, mert abban is csipek vannak. Nem, beszedi az agyadból az adatot. Csipelnek bennünket. De én nem adok oda. Agyadba, kiszedi. De itt nem tűzkós. Nem tesztek chipset. Itt te akarod, hogy ültessék be. Az megvan majd, hogy a BKV kibér egy plasztikai sebészetet, és folyamatosan mehetsz be beültetni az éves bérletet? Azért ezt látjátok magatok előtt az elkövetkező 250 évben. Befizeted, mennyi az éves bérlet? 100 ezeret, és akkor... Jöjjön ön is, tetessen be éves bérletet. Az Ubligeti klinika. Csíp, hanem egy lesz, és azon van mindened. A bérlet. Nem mondtad. Istenem, megyek dolgozni, megbolondulok tőletek, komolyan. Hogy mindenkinek ugyanaz lesz az adat. Tehát az adatlapod lesz benne. Adatlapod, de azon rajta lesz a bérlettől elkezdve minden. A TB azonosítód, a minden. Ez egy chips? De jó, de ezt én aláírom, ez elképzelhető, persze. De egyelőre nézzük meg, hogy hogyan lép ki a BKV, a papírszelvény, és a havi bérlet, és a sorbaállás, és a káanyázás világából. Hogy indul el az eljegy, és a beengedő rendszer, és a kapus rendszer, és van egy havi bérletem, telefonomat fogom, odarakom az automatához, nyílik a kapu, bemegyek, és felszállok a metróra. Hát azért ez nem tűnik annyira bonyolultnak, nem? Nagyvárosok azért ezt megoldották. Ez például, egyébként nekem ez például ez a rendszer sokkal szimpatikus. Telefon, mindenki Londonban okostelefont fogja, odaérinti a kapuhoz, leolvassa, megy be, itt van elmentve, nem tudod átküldeni, mit tudom én, milyen kapcsolat kell hozzá, egy ember csak ez az egy ember használja. Hát gyakorlatilag ugyanezért hozta létre most tényleg ez a BKK ezt a rendszert is, csak tényleg még nagyon sok sebből vérzik, és ezért nem szabadott volna ezt rögtön egy beüzemelni, hanem jó lett volna, hogyha van egy ilyen hát időszak, amíg egy ilyen tesztüzem. Ja, 30 embernek letöltöd, tessék, 30-an utazgassanak vele, így ott van. Áll az ellenőr, megtanulja kezelni ezt a QR kód leolvasót, az etikus hacker megtámadja, azt mondja, hogy itt kell erősíteni, egy hónap, két hónap, és utána kész, ennyi, működő. Ennyi, rendszer, és nem megsértődök utána, hanem azt mondom az etikus hackernek, hogy köszi szépen, hogy segítettél, és elmondtad. Tartozom. Így van. De például egy éves bérletet azért kaphatnának. Ja, de egyébként egy tök fontos dolog, amit az egyik hallgatók is ír, és egyébként, amit mi is mondtuk, hogy egyébként egy hamisítás minden formája. Okirat hamisítás, ami egy bűncselekmény. Tehát, hogy ez én nem hamisítok, csak tovább küldöm másoknak is, gyerekek. A jegyem igazi. Megosztod, mert az, hogy ezzel vagy. Több ember bemehet, mert azt nem ellenőrzik, hát ez legyen az ő problémájuk. Én jó barát vagyok, nekem a családom fontos, én tovább küldöm. Így van. Hogy menjen a Feri is az én jegyemmel. Törvényszegést követek én ezzel el? Gyanítom, hát megosztó közlekedés. Ez egy közös közlekedés. Én megvettem, te nézd. Ez sajkult, közösségi közlekedés. Én neki van, nekem is. És az egész család megy vele. Amíg a BKK ember ez a Balázs. Amíg a BKK nem orvosolja a problémát, a magyar ember él a törvényes lehetőségével, és kijátsza ezt ügyesen. Neked most mit van még? Szelvényen akkor, vagy próbálkozol? Hát nem. Én lennék az első egyébként, aki ráfutnék. De most letöltök akárhonnan egy ilyen QR kódot a telefonomra, és végigutazom a város, mert úgyse tudják, hogy mi az. Jó, kicsi szemmel, hát... a 30 fokba BKV-zol. Annyi nincs ebben a sztoriban. Azt mondják egyébként, hogy olvasni az egyik cikkbe, hogy volt ilyen szituáció, amikor oda ment az etikus hekker, felmutatta, és így köré gyűltek. Ez az a jelj! Ja, úristen! Ezek megnézték? Ez az a jelj! Ezt kell keresni, Józsi! És így rácsodálkoztak. Hogy ezt kéne leolvasni? Tehát ez maga a QR kód. Maguk az ellenőrök is, hogy az erről beszélt a Lajos. Azért ez valahol vicces, de valahol azért adta annyira dermesztő. Ráért volna még ennek dermesztő a vezetése. Na mindegy, volna. Mi drukkolunk nekik, mert azért ez látszik az alagút végén a fény, hogy jó irányba megyünk, haladunk. Egyszer csak lesz tényleg egy beengedő rendszerünk, ami jól működik. Egy perc van pontosan 8 óra. Most ezt akkor még... Most akkor most idő van, vagy adjak közlekedést? Közlekedést. Mondj valamit, Feri. Dugóban a rakparton. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. És van egy játékunk is, a Forma 1-es szignál után tizedszer kell, vagy tizediknek kell telefonálni, figyeljetek, amikor meghalljátok. Ja, hogy most? De szépen mentek el. De szépen el lett ez mondva, Sanyi. Hívjátok tizediknek a 0-23-111-111-es telefonszámot, ha valaki tizedik, akkor mehet a magyar a nagy díjra, jó? Mi pedig jövünk 8 óra után és a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Forma 1 játékunknál hagytuk abba, ugye? Mert hogy 3 napos Forma 1-es belépőt lehet nyerni. Miért 3 nap? Mert ugye pénteken van a szabad edzés. És szombaton időmérés, vasárnap futam, és 2 személyes ráadásul. Így van, így van. Tehát 2 személy tud majd menni. Másfél napot. Igen, hozzátok be, hogy itt szeretnétek. Egyszerre csak egy ember lehet benne. Ennyi. Ezt tudtuk intézni, igen. Itt van egy hallgatónk. Hello, Krisztián. Jó reggel. Ciao. Hello, jó reggel. Jó reggel. Hello, Krisztián. Na, te is hívtál bennünket, mert hogy hallottad a Forma 1-es szignált, ugye? Igen. És akkor ez azt jelenti, hogy 10. voltál, mert hogy adásban vagy. Még a szlogenünket kell mondani. Rádió 1, csak igazi mai sláger meg. Picit megijedtem. Mondom, ha itt most baj lesz, akkor azért muszáj szigorúnak lenni. Igen, szép volt. Jól van. Jó vagy. Oké, Krisztián. Kinek drukkolsz, hogy kit hallgatsz? Vagy kit nézel? Fettel? Kit hallgatsz? Motorhangot hallgatok, ha kín vagyok, de a Fettel. Most elég nagy bajban van. Na miért van bajban? Hát igazából nagyon komoly bajban nincsen, elég pekhes volt az előző futamon, és most 1 pontra jött fel rá Hamilton. Így van. Gyakorlatilag most 3 ember is megnyereti a VB-t. Na, de hát végre izgalmas. Hát hosszú évek után végre valami történik a Forma 1-ben, olyan rohadt unalmas volt. Milyen, mondom, most mikor jegyeket adunk. De nem, igen. Nem úgy értem, hanem tényleg, hát 8 évig Red Bull, aztán 8 évig Merci, hát most végre van valami kis valódi csata, mint régen, amikor a Prost meg a Senna volt, nem? Bár ők egy csapatban is voltak. Oké, Krisztián, köszi, küldjük a jegyeket, jó mulatás nektek. Nagyon szépen köszönöm. Ciao, szia, hello. Ma még lesz játékunk? Igen, még egy. Tehát napi 4 jegyet adunk. Igen, napi 2x2. Az gyönyörű. 33-as főúton Tiszafület közelében a 43-as kilométernél egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A főutat lezárták, a forgalmat a közeli földútra irányítják. Köszönjük szépen. Láttátok a cikket, amiben Beyoncé megmutatta az ikreit? Nagy csalódás volt, én csak a babákat láttam. Megmutatta egyébként a babákat? Igen, számítottál. Cukik helyesek? Igen, cukik helyesek. Hát szép az apjuk. Ki az apja a Beyoncé? Jay-Z? Aha. Azt nem tudtam. A szépségéért szereti nyilván. Igen. Vagy nem csak a tehetségéért. Azt nem tudtam. Viszont rettenetesen menők. Hát, hogy azért. De már hogy mi, hogy tukik, ahogy mennek, vagy így... Ja nem, a maga házaspár. Tehát, hogy ilyen sztár házaspár. És még kívülről úgy is néznek ki, mintha tényleg boldogok lennének. Olyanok, amilyenek soha nem voltak, mint tudom én, például Angelina Jolie és Brad Pitt. Jolie mellett nehéz. Jó, igen, a sárkány mellett azért próbálnál tenni. Szennyőt soha nem lett boldog. Van egy mániákus feleséged, aki állandóan üvölt, van 8 gyerek, mindegyik más nyelven beszél, érted, csoda, hogy füvezik a Brad Pitt. Hát nem így, hazamenni, te is betépnél. Már úgy érti barát, hogy állandóan kint van a kertben. Így van, úgy érti, hogy állandóan füvet nyír. Az egyik francia beszél, a másik angol beszél, a harmadik nem tudom, hogy beszél, érted. Hát úgy azért, és van egy feleség, aki aki állandóan valószínűleg üvöltözik. Nem csodálom. Igen, de most egy kis szőke mellett kezd odaérni állítólag. Brad Pitt? Tényleg? Igen. Valami kollégina, nem? Valami színésznő. Én kézen állítom, csak faj már. Nem, én is olvastam, de a Glastonbury látták őket együtt, kéz a kézben, ez a Miller, nem? Igen. Nem tudom, milyen Miller. Sienna Miller? Úgy hívják? Azt hiszem, az. Van ilyen nevű. Az lehet, igen. De biztos nem a dobozos. De ez egy helyes csaj egyébként, ez helyes. Egy helyes csaj. Helyes. Jó, Bradnek azért annyira nyilván nem néz ismerkedni, azt gondolom. Tehát, hogyha Brad Pitt vagy, nem, tehát azért nem. Szia, hogy mutatkozzam be. Igen. Úristen, látom, mi történik mögötted, és ezt nem akarok oda nézni. Nem akarok oda nézni, hogy mi történik. Mi történik? Megpróbálom kitakarni, de ezekkel a méretek. Ne létszitakar, ne ez nagyon kellemetlen. És egy picit azt hiszem, hogy meg fogod kapni, amire nagyon-nagyon régóta van. Úristen, én most látom, hogy mi történik mögötted. Nem kellett volna egyszer műsorban mondani. Úristen, én most látom, mi történik. Mi egész reggel kussoltunk, de tényleg. De miért nem mondtátok, hogy ezt ne legyen? Szánkra nem vettük azt a rohadt születésnapot. Jól esett, nem a szátokra venni. Te ütöd napok nem is mondtam most, a héten nem mondtam még semmit. Ó, ne. Ismered a mondást, ne kérd, mert megkapod. Ez egy kínai megkapod. Mondás, és mindig azt mondom én is. A kínai azt mondja, ne kérd, mert megkapod. És így te, van. És te kérted sokszor hatásban. Mi lenne, ha megvernénk? Ugye? Mi lenne, ha minden letepernénk, és kicsi a rakást játszanánk vele? Ne keverj bele minket, ez a te születésnapod. Ez a te partid, haver. Ez a te születésnapod. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj tudom, jártam már. Mi lenne, ha lefognánk és ráugrálnánk? Nem, ez sajnos nem a mi bulink. Mi egyébként veled mennénk együtt, hiszen mi egy csapat magamra. Vagyunk. Léci, ne hagyjatok magamra. Ebben a nagyon szekunder szégyenérzetes dologban, amiben mindjárt belekeveredek, és masszív szekunder szégyenérzetem lesz. Az a baj, hogy mennék veled, csak egy pár box kesztyünk van. Na, így ez egy nagyon jó buli. Léci, ne. Ez jó buli, nem mondhatod. Hát ez az álmod. A régi álmod, hogy egy bohócot végre. Várjál, leveszem az órámat. Azt érték. Az leveszem az órámat. Minden levesbe szüli napi órámat. És ki van beöltöztetve bohócnak? Mi? Egy bohóc. Elmondom, hogy egy bohócot látunk, aki kint áll a teraszon. Egy hivatásos mulattató. Tudod, ő az, aki a virágból vizet spriccel az arcodba. Ja, nem jól beszél, csak fütyülni fog. Nem jól beszél. Dumálni, ne dumálgatni, csak üzd, mint az állam. De ő egy pantomimes. De várjál, most meg Jani rám rakott egy boxkesztyűt. Na, mert az volt az álmod. Mi az, hogy mit csinálj vele? Hát nem ez volt az álmod. De nem akarok megverni egy ember boxkesztyűvel. Nem ezt mondtad mindig. Hát akkor hívjátok be. Enne van a lóvéjába. Megverheted. Azért van egy ilyen. Azért szerződtetni konkrétan. Ki mész püfölöd, adsz neki, agyald meg, mint az állat. Ez a te napod. Mindig bolcot akartál verni, most itt a lehet. De egy ilyen nagy közös bohócverést akartam, hogy együtt megmerjük. Na, most elmondom, várjál, csak elmondom, hogy teraszon áll, háttal, nem mer erre fordulni, tehát most vagy azért nem mer erre fordulni, mert ismerem, vagy nem tudom, ki van beöltöztetve bohócnak, áll egy bohóc háttal az erkélye. Kettő darab lufival a kezében. Narancssárga, rózsaszín, kék és zöld hajjal. Na, akkor elmondom, hogy mi kértük, hogy ne forduljon ide, igen? Hogy ne lássa a kesztyűt. Tehát ő nem tudja. Nem tud mindent egyébként. Hogy jön egy köszöntésre, amiben vannak meglepetések. És 40 plusz áfejét nem mondtátok el neki, hogy most megvesz. Azt mondtuk neki, hogy lesz egy kis dögönyözés. Igen, lesz egy kis, azt mondta, hogy nagyon szereted a bohócokat, kicsit oda bújsz hozzá. Mondjuk nem kis darab, tehát szerintem adhatsz neki, agyald meg. De. Ezért van egész itt. Életedben erre váltál. Lassan 10 éve csináljuk ezt a műsort, és a 10 év alatt, hogyha ha 50-szer nem hangzott el a szádból, hogy neked az egyik legnagyobb vágyod az, hogy megadjál végre egy bohócot, ahol nem látja senki, persze. Igen, most a sötétségátor ebben az esetben a hegy alja fényes napon. A kezedben legyünk veled mi is. Megyünk. Neved le. Fogjad a nem megfogni. Kijöttök? Persze. És ki a bohóc? Egy bohóc? Mi az, hogy ki a bohóc? Ki a bohóc? Figyelj, csak ne szólíts meg, mert azt nem szereti, csak egész egyszerűen menj oda bohócot. Mögé, és üsd köszönöm, meg. Köszönöm. Nagyon jó, köszönöm. Látod? Mit kértél? Nem kértél? Ezt kéred már napok óta. Itt áll egy bohóc. Így van. Itt áll egy bohóc, két lufi van, egy piros és egy kék lufi van nála. Ő egy klasszikus bohóc, szép nagy cipőben, és nagyon várja azt, a meglepetés, az a amit baj, hogy rajta is van boxkesztyű. Hát, van ez így? Rajta is van boxkesztyű. Várj, megnézzük. Ismerem? Ismerem? Nem ismered, nem ismered. Ő egy bohóc. Nyilván azért... Figyelj, azért van rajta boxkesztyű, ha már így kiszúrtad, hogy azért tudja védeni az arcát, hogyha arra küldöd meg. De figyelj, adjál neki keménye. Nem kell, egyáltalán nem kell sajnálni, ő tudta, hogy dögönyözés lesz, és hogy egy picit tényleg adhatsz neki. Jó, adjál. Jó, ne jött, csak van egy sípünk hozzá. Igen. Herevédő nincs rajta. Jó, ellen, nem ér. Na, 3, 2, 1. Adjál neki, ne csak dögönyöz. Adjad, ne sajnál. Na. Gyerünk! Ó! Oh, na, adjál! Meg a régi boxolom! Ez az! Jaj, kidurrat az egyik rupi, az 80 plusz áfa! Ez komolyan vette el, hogy végre megvelte! Van itt valami! Jó van! Ez az, a bósz van felül! Gyerünk, na. Balázs, ne hagyd magad! Na, most... Gyerünk, mi lesz már? Most nem tudom eldönteni, hogy kidögönyöz kit ebben a pillanatban. Jó, ne, ez már orális szex. Érted, ne, srácok, forduljatok vissza, mert mindjárt 18 pluszos lesz a felvétel. Na, adjál neki. Ez még a régmúlt, látom, a birkózó múlt megvan. Na, a bóc nem akar semmit hozzászólni ehhez a dologhoz, de tényleg. A bóc. Na, jó van. Hello, Sanyi! Sanyi! Tényleg hogy ki az, aki bevállalja a rossz életben? Azért tudtam, hogy ismerem a bohócot. Hello, Sanyi! Én tudtam, hogy birkózom, mert éreztem rá. Tudod, mi a birkózással? Nem. Nézni, unalmas, csinálni, meg rohadtam. Igen. Volt egy pillanat, amikor nehezen tudtuk eldönteni, hogy most ez birkózás, vagy szexeltek egy nagyot. Ez pont te mondod! Nem látod, milyen szépen gárdba fog. Nagyon szép volt egyik, volt egy gyönyörű mögékerülés. Éreztem ezt itt azért, éreztem. Nem, mondtuk Sanyinak 2 héttel ezelőtt, hogy szedje már fel egy pár kilót, hogy ne ismerjen meg. Ja, nem, rossz a térdem, tudod, és ha így csinálhatnám, mondjuk napi szinten azt, hogy beállok kicsit itt a srácokkal, a körködöm, akkor nem lenne pocak se. Azt látom, hogy odalépek hozzá, és a bolc ilyen szemérmesen takarta az arcát. Mondom, tuti, hogy valahogy ismerem. Tuti, hogy valahogy ismerem. Bárdos és Annyi jött el hozzá, csak mondjuk el. Nagyon szépen köszönjük neki. Hozzátok az oxigént. Gyerekek. Itt azért van is levegő. Nekem is. Elmentem valamelyik nap az edzőtermed mellett, és beintegettem. De nem jöttél be? De nem mentem be. Aztán látta az eladó tábla. Igen. Nem egyébként... Be lehet látni az utcáról. Igen. De le, hogyha jössz, akkor le tudjuk hozni, de lássanak. Brutálisan jól láttad, ilyen én meg van csinálva, hogy egy kis izébe látva is stúdió. És ugye családi vállalkozás. Egyébként abszolút-e. Kisfiam mocokat játszani. Ennyire már ő is tud birkózni. Gyere be hozzánk egy kicsit, Sanyi. Feri, fog meg Balást hozni. Nem vagyok már kondiban. Már nem. Jó, nem vagytok egy súlycsoportban, azért ezt szerintem nyugodtan leszögezhetjük. Jó, de tudtam, emberes, hogy ismerem. Emberes küzdelem volt. Figyelj, de nagyon komolyan vetted. Mikor volt az a pillanat, amikor... Hát azt mondtátok, hogy verjem meg a bohócot. Na jó, de hát itt te rögtön földre vitted, leszorítottad. És közben azon gondolkoztam, hogy úristen, mi vagy, gyere ide, Sanyi. Azon gondolkoztam, hogy mi van akkor, ha ő tényleg csak szegény egy bohót. Egy szimpla bohót, és nem ismerem, és nem... Hát most, hogy így a ruháját elnézem, kicsit az. Mondjuk így, ez most így kemény. Gyerekek. Nagyon beteg a dolog. Báros és Annyi kisminkelve bohócnak, egy ilyen csokor nyakkendővel a nyakába, majdnem félmeszterendül. Tehát ez így tényleg kemény. És egy nagyon durva partedli van rajta. Igen, egy nagyon durva partedli. Azért szakartad te az arcodat, amikor odaléptem. Persze. Hát azért sejtettük, hogy itt lehetnek még problémák. De az legyen, hogy az első egy percben kiderül, hogy kivel vagy szemben. Jó, de 40 éves vagyok, és elmondhatom, hogy végre. Így van. Megütötted, meggyaláztad, letapostad. Férfias. Egyébként tudod mit? Ezt én erőltettem, hogy legyen kesztyű, mert mondom, megadom a lehetőséget, hogy a bohócot tényleg megver. Mert ugye a birkózások, hogy lebirkózod. De arra nem számítottam, hogy beleugrom a nyakadba. Arra nem számítottam, én arra számítottam, hogy bevágsz egy marha nagyot. Nem. Készültem, hogy védekezzek minden, de nem volt ilyen. Igen, és beálltál szépen szemérmesen. Ebből a szempontból biztos, hogy nem ütsz olyan nagyot. Tehát a tenyeresed nem olyan nagy. Ebből a szempontból Sanyi nem lett volna egyébként jó választás, mert azért néha ha korábban is elragadta a hív. És kérdez, hogy legyomtál volna neki. Nem mondom, hátulról oda, mert kis egy ilyen csapottat ráengedek, azon nem szép dolog. Hát talán nem védekezik. Mondom, hogy akár ugrom, az abból még bármi lehet. De birkózás közben éreztem, hogy itt valami rutinnak kell lennie. Igen. Tehát, ahogy forgott, ahogy pörgött, mondom, itt valami nem stimmel. Ha nem is sok, de valami akar. Valami a mozgásból úgy tűnt, hogy azért így kell, hogy legyen valamiféle rutin. Hagytalak egyébként kibontakozni. És ja, oda megyek, megnézem, hát nem egy súlycsoportban vagyunk. Hát, persze, egyértelmű. Emlékszem, a Balázs, aki szőke, kisfiú volt a Vasasba. Nem volt ilyen harsány, mint most egyébként. Nem voltam, igen. Hát a Sanyival ugye mi úgy birkoztunk együtt, hogy egy korosztály voltunk. Én mentem hozzátok a Szőnyi útra a BVSC-be. Sokszor, vagy jöttek ők hozzánk a Vasasba birkozni. Csapatbajnokság, stb. A Szőnyi úton a harmadik emeletre kellett fölvenni. És megvert, vagy akkor még. Nem voltunk egy súlycsoportban. Mi nem voltunk egy súlycsoportban. Én mindig egyen nagyobb voltam, mint a Balázs. A Sanyi mindig följebb volt. Most meg háromban. Hát most azért, ahogy látom, négyjel. Most, ahogy látom, négyjel. De igen. De igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy azok a küzdősportolók, akik abba hagyják, azok azért jobban el szoktak hízni. Tehát, hogy én annyira még most is nem... Menteges magad, jót csinálod, szép volt. Ez a kedvenc dumája, meg a sérült a tértem. Jelenetőben nem árulok el semmit. Jó, de az, hogy idejöttél, és ezt bevállaltad, ócrúbával kisteteket, akkor ma reggel már kisminkeltek, meg erre készültél. Igen, és tök jó lesz lemosni a szakállból majd ezt a sminket. De itt sminkeltek kint, vagy így jöttél már be, így ültél taxiba? Nem, én ezt otthon a feleségemmel megcsináltam, és így... De már tegnap... Is, hogy nagy buli volt? Nagy buli volt, Sanyi? Igen. Nagy buli volt, Sanyi. Sikerült a tegnap este? Végre alusztanak a gyerekek? Igen, de már tegnap volt ez, igen. Nagyon klassz a termed, azt viszont tényleg komolyan mondom, hogy a gyereket vittem ortopédiára, és olyan baromi jól néz ki a Sanyinak a terme, ez egy látványterem abból a szempontból, hogyha te mész ott a Budafoki úton, akkor te belátsz a terembe. De ha én birkózni akarok menni, akkor elmegyek hozzád? Vagy igen, milyen, hát akik már is. Lényegében nem csak birkózó terem, mert ökölvívást is oktatunk, jitsut is oktatunk. Aha. Tehát nem csak gyereknek, tehát a 40 évesen lemennék így gyűrni, birkózni, akkor lemész. És én kintről láttam a termet, baromi jól néz ki. Lényegében egyébként erre van kitalálva, hogy azok, akik csak leszeretnének jönni kipróbálni, azok tudjanak jönni, és akkor lehet úgy is csinálni ezt, hogy nem vernek meg. Tehát legtöbbször egyébként ez szokott a baj lenni. Igen. Nem, mert általában... Elsőre lemész, kapsz két sallert, megy a franc le még na, ez szokott a baj lenni. De ezt lehet úgy is csinálni, hogy ne legyen ez. Hogy ne tudjál már hazamenni. És igen, akkor viszont ott. Nem, a pincében van egy lukasz, megy a többi közé. Jó, de most a kedvemért így ülj taxiba. Ebben a kis nagyon helyes felsőben mi vagy. Kicsit a pocak kín van, egy helyes kis sötétkék pártedlivel, egy piros csokornyak kendővel bohócnak sminkelve. De drága vagy, hogy eljöttél, hát köszönöm. Te nem tudod, hogy nekem ez tényleg egy nagy álom volt, egyszerre birkozni egy bohóccal vagy megverni, így, hogy ismerős, így talán kevésbé, de van egy ilyen ellenállhatatlan érzésem a bohócot látok, hogy valahogy igen. Így mondták, vagy hogy legalábbis bunyózzunk. Igen, mondták, de én azért akartam megadni a lehetőséget, hogy vágjál be neki egy jó. Igen, csak amikor oda mentem, és láttam, hogy boxkesztyű van rajta, mondom, gyanús, ez nem egy ártatlan box 40 plusz álfáért, tehát itt. És próbáltam kitalálni, hogy kivel birkózom. Ki van fölöttem, azon kattogtam végig. Most nehogy az legyen, hogy szeptemberben elmész mondjuk egy ilyen előadásra, színházba, vagy mi a cirkuszba, ott egy bohóc, bemész, biztos a Bárdosi. Biztos a Sanyi, és biztos a ráfelek, és közben az ötves cirkusznak, ami 70 éves tudott, nagyon megbecsült bohóca. Sanyikám, drága vagy, köszönjük szépen. Nem baj, van másik, csokolak benne. Jó, köszi, hogy jöttél. Nincs másik. Te is. Vigyázz magadra, Sanyi, köszönjük szépen. Nagy szépen, köszi. Köszi, drága vagy. 9:30 pontosan. Elmegyek hányni, már hogy másfél perc annyira kikészít. Hogy lesz ebből 40 kilométer. Jövünk mindjárt a hírek után, pontosan 8:30. A Rádió Egyen Balázsék. Hello, good day, most esetleg, hogy mit mond? Már nem mondhatjuk, hogy hello, good morning, nehogy abból is baj legyen. Ne. Csak óvatosan. Csak óvatosan, csak ügyesen. 3:49 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. Na, ha ilyen vidám lesz a következő 40 is, akkor... Na, hát, micsoda meglepi volt, bohócverés. Na. Bohócverés hát. A 40. születésnapomon. Nagy puci Bárdos és Sanyinak, tényleg. Ilyen nagy nyilvánosságot még soha nem verted a bohócot. Igen. Szegény bohóc már annyit kapott, de ennyi emberről még nem valóban. Valóban ez még így ebben a forróban nem történt meg. De jó, már annyiszor eldöntöttem, hogy a régi szép emlékekre való tekintete lemegyek a Sanyihoz egy kicsit újra mozogni. Aztán is valahogy sose sikerül szárva szökkenteni, mikor meglátom, megjön a kedvem. Nem, ahogy ő is mondta, hát mi emlékszünk egymásra. Csak hát ő csúnya BVSC-s volt. Meg nagyon családi a hangulat. Nagyon jó, persze. Nagyon, meg régi birkózók, bunyósok vannak. vannak lent. És nagyon-nagyon jó a hangulat, úgy tűnik. Tehát nem ez a, nem ez a, ez a, ez a miért iszok láncot eszek a harcos képző, hanem tudod, hanem hogy, hogy lemész és jól érzed magad, és érted, nem akarnak megölni, nem akarnak kicsinálni, megalázni, beavatni, akármi, hanem érted, együtt sportoltok, jól érzétek magatokat, nézzeketem a képeket, állandóan filigérő szemű embereket látok. Hát nekem a Vasassal nagyon jó élményem van. Mindig mindenképpen filmesztelen a Sanyi, tehát hogy lehet. Ott nincs humor forrás. Sanyit meglátod filmesztelen, ott nincs okot sírásra. Így van, minden körül neki, hogy egykor szebb napokat látott. De nagyon helyes, imádjuk, szeretjük. Velük együtt bősportol Matrios Kovács is. A Vasas 92-ben, amikor én birkoztam, akkor a BVSC stadionjában lett csapatbajnok. Ott nyertük meg. Nem velük döntöztünk, hanem a Fradival, csak a Szőnyi úton volt olyan profi birkózó terem, ahol ezt le tudták bonyolítani. Nem tudom, miért nem hozzánk jöttek, vagy ott volt a visszavágó, és a Fradi Vasas volt a döntő. 92 vagy 93. És ott voltak a Sanyiék is egyébként, mert a hármas körbeverés volt. És akkor ők kiestek, mi meg a Fradival döntöztünk, és ott lett csapatbajnok. Tehát én a Sanyira emlékszem konkrétan 93-ból, hogy ott jött, behívják a Szőnyegre, rommá vert mindig mindenkit egyébként, de hát két vagy három súlycsoporttal volt fölöttem. De akkor nem nagyon dumáltunk, meg nem voltunk jóban, mert a BVSC-sek is egy brancs volt, meg a Vasasas is. Nem nagyon. Hát ott volt, hülyekettől a főjebb. Nem baj, akkor is szétszedlek. Akkor az én súlycsoportom az úgy nézett ki, hogy 33, 37 és 41. Azért az 41 kilóban mérkőztem, 10x évesen. Akkor volt a Sanyi már ilyen 50, vagy 48, vagy 51 kilóban versenyzett. Igen, mert sérült volt a térde. Jó, hát sérült a térde. Hossz évek óta sérült a térde, igen. 3 vagy 4 kilónként emelkedett akkor a kategória, de mint korosztály mi együtt voltunk. Tehát ő ugyanúgy ment. Serdülő A, serdülő B, még ilyen korosztályok voltak. És 77-es a Sanyi is, azt hiszem, és együtt lépkedtünk előre. Valamelyik nap utaztam egy taxissal, aki ugyanabban a korosztályban birkózott, mint te, ugyanúgy a Vasasban. Emlékezett? Igen, emlékezett rád, abszolút, csak ő kötött fogású volt. Én is kötöttben birkoztam, igen, tehát összetett, hogy ismerem. Az a Füredi Levente, aki most, egy pár évvel ezelőtt meg tud nézni, meg tud keresni, igen, nevét, igen. Világbajnok, bronzérmes, vagy ezüstérmes kötött fogásban volt 4 vagy 5 évvel ezelőtt. Na most ne gyere azzal, hogy őt megverted annak. Ő az én súlycsoportomban birkozott, és soha nem tudott megverni. Mi együtt birkoztunk a Levivel. Füredi Levente, így hittek, meg tud keresni, hogy világbajnok hányadik helyezett a srác. Ő velem birkozott együtt egy súlycsoportban, és bármikor, amikor minket összesorsoltak, mi egy súlycsoportban voltunk, soha büdös életben nem vert meg. De ezt a Levit is meg tudjátok kérdezni. Most már nyilván hülyére verne. Figyelj, semmi nincsen fönn róla, csak az, hogy veled játszom. Jó, és már benned, hogy Füredi Levente birkózás. Vagy nagyon hamar eltanácsoltak, és átküldték a sakosztályba. Nem, és legyen egy leokoplaszos kisfiú, aki ott áll, persze. Igen, na, iszonyat lúttalpakkal, hatalmas betéttel a lába alatt. Igen, egy nagyon aranyos, cukros kisfiú, leokoplaszos szemüveggel. És nem. Füredi apuka megkeresett, hogy hagyd abba, hogy a gyerek előre jusson. Én abba hagytam, 92 vagy 93, én abba hagytam a birkózás, mert eltört a kulcsontom egy síelésnél, és akkor elkezdtem csajozni, meg bulizni, meg nem tudom, és a Levi meg folytatta tovább. Nagyobb volt a szülői szigor, vagy tehetségesebb is volt nyilván. Ő később kezdett el sokkal jobb eredményeket hozni, és aztán mondom, hogy világbajnok. Szabad csajcsi, nagyon hagytál. Igen, az összes sajt, igen, a kézilabdás csajokat inkább mi vittük el. És akkor a Levi tovább birkozott 92-93, és rá 8 vagy 10 évre valamelyik olimpián VB-n brutálisan jó eredménnyel zárt. Majd mindjárt megkeresem, hogy hányadik lett. De hát ezt a Levit is. Ha találkozol a Levivel, kérdezd meg tőle. Ja. Igen. Elmész az F-otra, és azt mondja, te vagy Füredi Levi? Igen. Igen. Akkor kérdezd meg. Mondom, gyere Levi, így ugye egyet, van egy dolog, amit szeretnék megtudni. Igen. Kötött fogás világbajnoki bronz. Aha. Kötött fogás, mondom. Akkor na. Jövőre ő lesz a bót. A Levivel egy súlycsoportban. Egy súlycsoportban voltunk. Jól van, játszunk még egy Forma 1-es játékot? Hát szóljon, volt már Forma 1-es zaj. Hát ahhoz kell, hogy legyen. Akkor legyen egy Forma 1-es zörej. A játék ugye arról szól, hogy ha meghalljátok, akkor kell hívni a 0-23-111-111-es telefonszámot. Az a telefonszámunk maradt, vagy ezt is elperelték? Nem. Ez maradt? Nem, ez maradt. Nem volt benne a show úgy. Az alapszámokat nem tudta levédetni a volt munkatársat. Megpróbálta, de elutasítottak. Szóval a telefonszámunk maradt, hívjátok ezt a számot, legyetek ügyesek, és hát mióta én rádió szakmában dolgozom, számomra ez mindig egy nagy rejtély, de ez egy bevett formátum, hogy aki tizediknek telefonál. Hát, hogy legyen benne egy kis véletlen faktor, érted? Ne az, aki a leggyorsabb, hanem úgy próbál. Igen. Aha, jó. Ha olyan hívja annát, akit már nagyon jól ismer, és többször nyert, például akkor férje, azt mondja, hogy 8. Igen, férje vagy. Igen, a nyereményvadászoknak fixen mondjuk a 8. ismerősöknek fixen, hogy 9. De ráadásul nem is 9-nek kell lenni, hanem 10-nek. Tehát várjatok egy kicsit. Ja, én de ha vagyok. Túl sokat vársz. Ha túl sokat vársz. Érted, lemaradsz. Az viszont nem jó. Na megmutatjuk a szignál. Várja, ez az volt, amikor egy elmegy ez a 40-es. Így ment el a 40. Így van. Így ment el, gyerekek. Ez így ment el. Szörnyű ez. Most kell hívni a 23-111-111-et, jó? És tudni kell a Rádió 1 szlogent, valamint azt nézem, hogy tizediknek kell lenni. Nem, most akkor várjuk meg, nem? Aha. Uh-huh. Várjuk meg. Anyadik Anna első, második, akkor ne beszélgess vele. Fölírsz mindenkit. Na, ez Anna számol, hát nagyon helyes. Pocsajnál a hosszú pályába vezető úton összeütközött két személy autó. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat önkormányzati útra telenik, valamint Pest irányában trafiznak az M35-ösön, vigyázzatok, jó? A Böszörményi pihenőnél. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Tudod, mi lett volna jó hívó szó neki? Hogy a McNutt van a jelmezben. Így is azt gondoltam. Nyugi. Így is csináltam egy kit vizualizációs technikát, hogy hangulatba hozzam magam, hogy egy ártatlan statiszta bohócot 20 plusz álpáért itt hülyére berek, úgyhogy valamit kénytelen voltam oda képzelni. Megvan? Gyerekek, megvan a nyertes. Megvan a nyertes. Azért ez jól szól, ez a két darab háromnapos bérlet. Hungaroring, lángosok, recsek. Hungaroring, antó, magyar nagydíj. Magyar nagydíj, hónap vége. Itt van a játékosunk. Halló! A csörgéstől van. All circuits are busy now. Please try your call again later. Ha? Busy-ben, azt mondja, hogy busy-ben. Szép angolossággal mondta ezt a hölgy. Próbáljuk akkor még egyszer, mert busy-ben van. Jó? Ezért jobb ugye, akik felvételről csinálják a műsort, azért könnyen, mert ott egyből adásba rakott. Hát élőben ezen nekünk sajnos végig kell menni. Meg mellette lehet akkor tolni a színházat is. Milyen színházat? A felvételről csinálod a műsort. Ja. Na? Ismerős családtag? Akinek ígérted? Jó, na, jó van. Halló? Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Andi vagyok. Andi, hello! Jani, Feri, Balázs, csáó, szia! Andi, hol írtál nekünk, vagy hol próbálkoztál te telefonálni? Budapestről telefonálok. Budapestről, és érdekel ezek szerint a Forma 1? Igen, nagyon. Kinek adnád a jegyet, vagy kivel mennél? Én a férjemmel. A férjeddel. Igen. Hogy csinálják ilyenkor rutinos műsorvezetők? Először elmondják, hogy te vagy a tizedik. Ugye? Képzel, te vagy a tizedik. Igen! Andi, te vagy a tizedik, gratulálunk. Mi a szlogenünk? Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Petőfi Rádió életed ritmusa. Úristen, de imádtam. Akkor is megkapnád. Honnan az ő szlogenüket? Gyerekek, én mindent tudok, én mindenkit hallgatok. Mindenkit figyelek, mindenkit pásztázok. Azért mindenkit nem. Nem csak a 20 évesek a világ. Azért mindenkit nem. Gratulálunk, egy három napos F1 bérleted van. Na, mit szólsz? Ó, köszönöm szépen, nagyon örülök. Örülsz. Nagyon örülök, köszönöm szépen, még soha nem nyertem semmit. Na, pont ezt akartam kérdezni, esetleg voltál már élőben Forma 1-en? Nem, még soha nem voltam. Na, hát akkor érezzétek még jól magatokat. Soha. Már pénteken mehettek a szabad edzés, és akkor szombat ugye délután 2-kor az időmérő. Igen. Arra is mehettek természetesen, vasárnap pedig a futam. A futam. Jó? Jaj, köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Hát nem viccel, örülünk, hogy adhattunk. Puszi, érezzétek jól magatokat. Köszi, puszi, sziasztok. Ciao. Hello. Szala írja, hopp, már fent is van a vaterán. Aha, igen, szóval a Forma 1. Szala. Nem, de van egy vaterás fiókom. Láttuk mi már morning sós bögrét vaterán. Láttunk. Láttuk mi már reggeli sós bögrét is vaterán. Tehát gyerekek, van aki azért úgy levadásza, aztán gyorsan megpróbálja, nem soha 1000 vagy 1500 forint. Na most menni kellett följebb az árának egyébként. Nem? Hát most limited edition reggeli só, tehát ilyenkor ugye az mindig megugrik. Az mindig megugrik ilyenkor, tehát most legalább akkor 1800 lesz majd a vaterán. Így van. De már csak néhány darab van belőle oda át a raktáron, de már leszették róla a feliratokat, amiket még mi mindjesztettük rá egy pár hónap ezelőtt. Igen, átrakják a másikat, és már megyünk is. Na jó, oké, akkor bár a végeztünk, látjuk, a végeztünk, mind a két hírt odaadtuk. Ugye? Megvagyunk tulajdonképpen. Oké, akkor egy pici hírek, egy pici reklám, aztán jövünk. Továbbra is kérünk friss közlekedési híreket. Jó, ha van, akkor küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk mindjárt. 5 perc van, pontosan 9 óra. Here we go! most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 9 perccel jó reggelt. Írjatok a Belizi Rádiónak, hogy vihetik a sárga napocskát. Egyébként megíradjuk nekik, hogy most már adjuk vissza. Jó, hát őket korábban sem érdekelték ilyen kis finomságok, mint a szerzői jogok, meg ilyesmek. Az is igaz. Meg honnan száll. Ott teljesen más szelek fújnak, mint felénk. Igen, igen. Ők nem nagyon foglalkoztak ezzel, igen. Na, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Schladming, Ausztria B330-as főkilói. Schladming-Dachstein. Ausztria B320-as főút jól járható, Lacskó küldte nekünk. Köszönjük, nagyon fontos info, ha arra kanyarodnék délután. Gyerekek, mindenhol ott vagyunk, tehát, hogy Perthből játszik a játékosunk, arra reggel a Fekete-Fehérigen nem játszik, és Ausztráliából, így van. Ausztriai jelentések az utakról. Leuraltuk Finnországot is, egymás után két játékosunk is volt Finnországból. Múlt héten. Igen, Finnországot tettük fel újra a térképre, úgyhogy... El voltak tűnve. Így van, picit belőlük is, vagy ők is kaptak a dicsfényből. Na de milyen érdekes, hogy így leköveti a műsora az ajló közéletet, nem? Tehát, hogy tényleg ennyien elmentek az országból, és hogy egy-két éve valóban mennyire érzed egy rádióműsorban is, hogy már nem hetente meg két hetente egy, hanem tulajdonképpen naponta már legalább az egyik hallgatónk, vagy Ausztria, vagy Ausztrália, vagy Finnország, tehát heti 4-5 hallgató már simán külföld, és nem is kapott fel a fejed. Ja. Régen az volt, hogy ott hallgatsz. Ausztrália, most jöttünk ki, kim vagyunk 4 éve. Ide ment, onnan mentünk, London, Finnország, rengeteg helyről vannak hallgatóink, vagy rengeteg helyen vannak hallgatóink, kik délután 2-kor hallgatnak, mint az ausztráliai magyarok, kik real time-ban, de hogy már nem is lepődsz meg. Világos. Annyian elmentek. Igen. Annyian elmentek sajnos, igen. És tök jó belegondolni, hogy nem miattunk mentek el, mert minket továbbra is hallgatnak. És ragaszkodnak hozzá. Az már nagyon durva rádió műsor lenne, miattad költöznének 2 millióan. Nem akarok egy olyan országban élni, ahol ilyen rádió műsort csinálnak, és mondjuk 2 millióan elmennek, igen. Na, de van nekünk még egy nagyon pici kis meglepetésünk, ami egyébként nem is olyan pici kis meglepetés. Elég már, most már ez jó lesz. Nem vagyok már az önünneplős, elég volt, már 3 napja rettegek. Semmi extra, de hogyha a születésnap, akkor a születésnap nem múlhat el torta nélkül, és hogyha van torta, akkor természetesen Zsoltunk is megjelenik a tortaváról, és hoz neked valami nagyon-nagyon személyre szabott, valami nagyon eredeti, nagyon csak neked készült, hatalmas egy ógrepöcst. Ha már a természet nem adott. Fáradj ki, nézd meg. Menjek ki, vagy lőjön be. Így van. Az a baj, hogy nem tudjuk behozni, mert óriási egyébként. Hát valahogy eljött ide. Egy koncepció. Csak akkor nincs mikrofonom. Aha, ez is igaz egyébként. Hát, maradjál. Ha behozod, csak azért, hogy leközvetítsük szegény hallgatókat, ne rekesszük ki ebből, mert ha kimegyek, akkor majd megköszönöm nekik utána. Nem lesz egyszerű. Mert megint kitett magáért. Hát ő neked is, meg a Ferének is olyanokat hoz mindig. Összedugtuk a fejünket, és kitaláltunk neked egy egyedi koncepciót, ami alapján a maximálisan belga csoki egyébként, de itt a külcsíny is sokat számít. Jó, de nyugtass meg, hogy már egy dobozba belevágtál és eltettél magadnak. Nem, én külön kértem meg a dobozba. Miért gondoltam, hogy ennyire élelmes vagy? Két dologra tippeltem, vagy arra, hogy belevágtál, vagy arra, hogy külön dobozban kértél már magadnak. Gyerekek, csak mondom, hogy mi történik. A Feri hoz egy dobozt, egy hatalmas fehér dobozt, és egy, hát egy valami brutális nagyméretű torta, de úgyhogy ketten emelik. Jó, figyelj, most annyit kellene csinálni, hogy cseréljünk helyet, gyere ide. Én innen is belelátok. Mert hát nem, mert sok érdekesség van rajta, sok is olyan kis péci dolog, ami miatt így... Már én abszolút belelátok. El kell mondani majd, hogy... Sok sikert a B oldalhoz. Van a felirat. Jó. Igen, köszönöm szépen. Nagyon drágák vagytok. Sok sikert, te csináltad? Mindig egyébként. Hivatalos szponzorunk a tortavár, így van. Wow, és az összes... Megcsináltam, de úristen, de beteg. A Balázs rendszert, mint egyfajta ilyen, nem is tudom, ez egy naprendszer. Ugye a különböző bolygók, a naptól kezdve, a 8 vagy 9 bolygó, egy kis bolygó, megcsinálta az összes bolygót, és mindegyik bolygónak adott egy műsor nevet. Igen. Amit vagy együtt csináltunk Janival, vagy külön csináltam. És körül forog minden, ugye? Ki az ott, ki a nap, ki a sugárzó tekintetű férfi? Ezt nem is láttam. A nap, De egyébként tényleg még a bolyók is méretarányosak, tehát egészen elképesztő. A napon vagyok rajta, sugárzom. Igen. Ez a központ az univerzumban. És onnantól kezdve a kis bolygó. Figyelj, hát ez gyönyörű. Hát nagyon drága vagy. Hát. Én mindig megszoktam, hogy ilyen csodákat hoztok, de ez egész egyszerűen elképesztő. És még a bolygók színe is stimmel egyébként, és körülötted tényleg, hogyha megnézed, akkor a pályafutásodnak, illetve nem is azt kell mondanom, hogy a pályafutásod, hanem az, hogy az RTL Gold kínálat. Ez egy promó csatorna. Nagyon durva, és azért Jani, elmész, elmondom, hogy azért a Wunderschön is szuperszex is rajta van. Hát, azért... hát figyelj, ez egy álló csillag, az mindenkinek kitűzte egy üstökösbe kellett volna még a Charlie a majmot rátenni, ami legyőzte ugye Balázsot tulajdonképpen. És az igen, hát a Starbucks-tól kezdve a kalandrafal, minden rajta van. Mit hoztál? Ne tudtam! Egy irgalmatlan... Fölkerült a tortára a Charlie a majom. Így van, egy irgalmatlan meteorit közeledik a naphoz. De hogy mennyire együtt jár az eszünk, mert én mondtam, hogy egy üstökös formájában fel kellett volna tenni rá Charlie a majmot, és megérkezett. Megérkezett Charlie a majom. Ez volt a koncepció, hogy egyetlen dolog van, ami bezavarható, nem más, mint Charlie a majom. Egy szinte napnyi méretű aszteroida igen. formájában. Hát ő volt az, aki, ugye, aki miatt le kell tenni a Balázsot. Tehát se a Liptai, se a Jakubcsek, senki nem tudott legyőzni. Aztán jött egy majom, és hazavágtam műsort. Ezt van, ugye azóta, sokat mondom, hogy azóta, kikaptam egy majomtól. Igen, azóta Csárli Balázs elintézte Kolosi Péteren keresztül egy ugandai állatkert egyetlen lakó. És folyamatosan mérgezik, hogy szép hosszú lassú halála legyen a majomnak, ami kicsinálta a Balázsot. Ez most ki hát van gyönyörű. A Facebookon, Zsül? De egyébként ehető? Tehát, hogy ezért ezt meg tudjuk enni? Belga csoki. Belga csoki az egész. És marcipán. Streamet adunk róla. A bolygókat nem ajánlaná fogyasztásra, de mert ez teniszlabdából van. Igen, elborult a stream. És kérdeztem a Janit, hogy Janit, de nyugtass meg, hogy te egy kockát már levágattál belőle, nem volt egy csonta, mert pont hoztad be, nem, én külön csináltam magam. Tehát ugye ez van egy ilyen 6 méterszer, 4 méteres óriás torta, de Jani azért külön egy dobozba, hogy azért a biztonságért csináltat magának. Hát nagyon köszönöm, nagyon drágák vagytok, tényleg majd kijövök mindjárt, megköszönöm, nagyon, nagyon helyesek vagytok, köszönöm. Elképesztően melót rakott egyébként vele, hogyha megfigyelitek, még a bolygók is méretarányosak, tehát hogy itt bármit lehet rá mondani, de azt nem, hogy nem rak bele maximálisan igényességet. De neked is egy költemény volt. Persze. Igen. Hát ez csodálatos volt. Csodálatos igen, te is volt. Ilyen brutális költeményt kaptam. Látszak, én nem kaptam tortát, király. Jó, de te tudják, hogy te most a sportvonalon vagy. Nem, amiattatok kértem volna aznap is. Igen, azt mondta, hogy színhúsból még nem csinál tortát, és ez nagyon... Hát, van mit tanulni. A kolbászta le lehet önteni egy kis belga csokival. De gyönyörű lett egyébként, és nagyon-nagyon szépen köszönjük Pektor Zsoltnak és a tortavárnak. Igen, Zsolti, Zsoltinak nagyon-nagyon szépen köszönjük. Na, hát majd felrakjuk a Facebookra, megmutatjuk ezt, nehéz elmondani, ez gyönyörű, tényleg gyönyörű. Így van, és ezek nem csillagok rajta, csak amikor hozta ki az üzletből, akkor véletlen betört az üvegportát, ezek szilánkok. Igen, igazából. Oké, lejátszunk gyorsan még egy háros ugrást, ezt ígértük, nem? Ez így egy van. Ilyen kis tartozunk még ennyivel a hallgatóinak. Aztán lehet, egy kicsit rövidebbek leszünk, de tehát azért ezt üssük föl, nem? Igen, mert hát jöttek szendvicsek is. Mekkora szeretett csomagoltattál magadnak? Egy ilyen kis ételhordon? Egy ugyanennyit azért lesüttettél magadnak? Négy azért... személyre kértem, és tudják, hogy nálunk egy személy kb. Átlag 2 személy. Tehát egy laza 8 személyes még magadnak mellé lesüttettél. Jól van, na hívjuk a játékosunkat. És akkor játszunk egy jó kis hármasugrást. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen, de ezt mindig elmondjuk bárkinek is van a szülőnapja, hogy külön nem tudjuk senkinek, mert tényleg rengeteg Viber meg SMS üzenet, így unblock szoktuk megköszönni, hogy köszönjük szépen a sok-sok jó kívánságot, nagyon helyesek vagytok, tényleg köszi. A legjobb az a boldog születésnapot, Jani, reggel 3-4-kor, az nagyon vezet, az nagyon nagy duma, halálosan komolyan smiley nélkül, nagyon komolyan boldog születésnapot, Jani. Na, itt van a hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia. Hello! Tamás? Tamás vagyok, szia Balázsék, most már akkor így mondom, szia Balázsék! Igen, akár igen. Így is lehet, igen. Honnan hívtál minket, Tamás? A Miskolc. De úgy látom, hosszú volt az éjszaka, vagy úgy hallom, vagy még mindig tart. Hogy is mondjam, még csak hosszú lesz a nappal, mert majd megyek dolgozni délután, most még pihi van. Úgyhogy igen, tulajdonképpen most kávézgatok, hallgatlak titeket, mint mindig, szokás szerint, úgyhogy... Mit dolgozol? Nagyon, hát szakács voltam eddig, és akkor most váltottam, most pénztáros vagyok, de azt nem mondanám, hogy hol, ha nem gond, mert nem az baj. Már szerintem a reklám helye. Nincs közel egymáshoz a két szakma, igen. Szakács pénztáros. Hát igen, a érdekesség a dolognak annyi, hogy szakácsnak jelentkeztem ide is, aztán rám nézett a főnök is, azt mondta, hogy mi lenne a pénztáros lennél, hát mondom legyen, és akkor a pénztáros lettem. Megnézte, hogy igen, hogy ez tényleg így volt. Nem, annak szokások nem buszolnak krumplék. Nem, ja, nem, jó, nem, nem. Persze. Arra ott hamanak a konyhalányok, ezt egy Ferinek tudnia kell. Igen. Hát már ti is csak lazáztok, mi? Hát mondhatom, igen, igen, igen, igen, igen. Jól van, figyelj, hát akkor átnyergeltél, de hát ettől függetlenül a kérdések jól mennek. Milyenek, Jani? Ezek a tegnapi kérdések még szerintem egy nagyon könnyű kis kérdés volt. Kérlek, mert tegnap elmaradt a játék. Elmaradt, úgyhogy szerintem át fog dübörögni rajta, igen, ha milyen széles csapáson halad. Tegnap nem játszottam. Na figyelj, hát akkor nézzük, hogy hogy szól az első kérdés. Jó, így szól, mondom. Neked azt mondja, hogy milyen sportesemény kerül megrendezése minden nyáron Réfülöp és Balaton Boglár között. Hát ez... Hát vagy az átúszás, a Balaton átúszás. Maradjunk ennél. Kíváncsi ennék, mi a második. Akkor ennél maradjunk. Igen, a második, hát azért meghallgatnám, hogy vagy... Vagy vitorlás verseny lett volna a másik, de az már nem jó, mert ez ugye túl rövid. Igen, mondjuk az is reális. Oké, szép volt, persze, Balaton átúszás, szegényeket ma idén az Ág is húztam el, vagy négyszer maradt el. Igen, lehetnek állandóan, igen, fölkészülsz, és mondjuk ma jövő héten. Nem követtem. Nem követted, igen. De tényleg rossz idő volt sokszor. Menjünk tovább? Hát, volt már egy eset, hogy elvéreztem itt a másodiknál, de most azt mondom, hogy menjünk, egyszer érünk, hajrá. Full általános műveltség. Tehát nem biztos, hogy menni fog, erre gondolja. Tehát állj meg. De hogy is lehet magadra. Csak poénkodunk. Menni fog, menni. Na figyelj, ki festette a vatikáni Sixtus kápolna mennyezet freskóját? Da Vinci. Nem, a másik lesz. Van ez a Michael Jackson-os vicc. A másik. Azaz. Szülinapra való tekintettel. Nagyon cukik vagytok. Ja, Balázs, boldog születésnapot! Jó, most menj alá. Most már késő, most már nem kell nyalereskedni. Már megvan az ajándékcsomag. De egyelőre ez még csak... Függetlenül mondom. Drága baj. Ó, bakker, tényleg. Ne viccelj, köszi. Figyelj, mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát próbáljuk meg, legfeljebb majd más nem lesz egy boom, vagy van még boom, van olyan? Van most egy pasztartód, amire akasztatsz egy sípot. Meg egy sípod is van. Köszönöm szépen, sípom már van. Felakasztani meg bárhová tudom, de most nem mondom, hogy hova, akár bárhová. Akkor egy bögre még a tét, ha gondolod, egy Rádió 1-es, nagyon klassz kis Rádió 1-es bögre. Menjünk neki, lesz, ami lesz. Menjünk neki, jó, így szól a harmadik kérdés. Milyen gyümölcs a húsvéti rozmaring? Milyen gyümölcsök? Húsvéti rozmaring? Mi? Magát a kérdésre értem már. Van egy gyümölcs, amit úgy hívnak, hogy húsvéti rozmaring, mert vannak különböző fajtái bizonyos gyümölcsöknek. Bizony, több fajta van, igen. Így van. Tehát, hogy például a paprikából, almából, burgonyából vannak különfélék, ebből a gyümölcsből is van többféle. Az egyiket úgy hívják, hogy húsvéti rozmaring. De ha rozmaringra koncentrálsz, akkor az lehet. Így van, jó, na, nyögvenyelős volt, de megcsináltuk. Az internet azért őszinte így a végére. Jól van, Tamás, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm, srácok, komolyan, jó? Szuper. Köszi a játékot. Én köszönöm, és még egyszer happy birthday, Balázsék. Sziasztok. Ciao. Igen, egyébként egy többszörös születésnap. Ez köszi, ciao, hello. A Bárdos is annyi a tortára már? Olyan helyes, hogy még mindig itt üldögél. Egyébként bólogat, hogy lassan el kell vele indulnunk, mert itt azért előfordult, hogy megállítanak vele, hiszen belga. A csoki. Csoki. Úristen. Jó van. Elmegyünk akkor egy picit. Jó, menjünk, zene. Együnk. Legyünk őszintén, elmegyünk ajánlni, nem? Itt van. Szurkoljatok, hogy mire több beférjön. Jövünk mindjárt, 8 perc, pontosan 9:30. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, negyed, 10 lesz, pontosan 9 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, én még a tortából nem ettem, de a szendvics nagyon jó. Uh-huh. Mert annyira drágák a Rádió 1-es dolgozóim, komolyan tényleg henijék, hogy hát itt egy kaja orgia várt bennünket kint. Kakaó. Hát mondjuk szánalmas, hogy valaki a 40-es születésnapjára kakajót kap. Kakajó is. Ne, majd este letesszük az autót, és valahol beledőlök egy rózsabokkorba egyet, és nagy bánatomba egy jóféle rózsa. Egy üveg rummal. Egy üveg jó kis zakapával bedöntök magamba egyet. Nem, hát ez egy kis tejkakaó szendvics, és torta egy a kollégáknak. Hát aztán majd alkoholizálunk. Mondom még egyszer, belga csoki ez a torta, tehát hogy azért... De már kóstoltad? Jó? Nem, a belga csokiukat már kóstoltam. Azt vártuk, hogy megvágod, megszelette. De nem mondtam a Zsoltának, hogy vágja már fölül, mégiscsak nem fogja azért a kuliszét barmolni, mint én. Nem, kérdezte Zsolt, hogy olyan legyen, mint a tiéd volt, és mondtam, nem, az olcsóbbik is jó. Ó, köszönjük. Igen, köszönöm, megkaptam a tortámat, a Charlie a majom. Ne szórakozz. Charlie, köszönöm. Mi a csíkozás benne? Tessék már drága mesélni. Drága Zsolti, mi ez, nem tudom. Hát ez neked, János, egy kisebb fajta orgazmus lesz. Hello, csak mit tudunk a tortáról? Mi ide mondjad bele, nézed a csőbe. Mi az? Zsolti, hello. Ez belga csokoládéból van, sziasztok. Belga csoki. És étcsokoládi, tejcsokoládi és fehér csokoládé. Na, így van. Szóval nem kisebb fajta ez az orgazmus. Amikor bemegyek hozzájuk, állandóan takarítani kell utána. Mindig csúnyább is elked. Megállok a pult előtt is. Igen. Nagyon drága vagy, jó? Jó félem? Elmegy. Nagyon jó. Jézusom. Jó? Oh. Pedig a Feri nem egy nagyon édes szájú, de... Nem édességes, de ez... Nagyon külön köszönöm a Charlie a majmos szeletet. Hát az megkaptad. Itt van a szelet, persze. Itt van a szelet. De nem, tényleg nagyon cukik itt a rádióban is. Gyerekek, olyan kajaőrület van kint, hogy... Figyeljetek, szeretnek, vagy félnek tőled. Vagy mindkettő. Vagy mind a kettő. Inkább félnek, kicsit szeretnek. Nem, hát én nem vagyok az a nagy önünneplős, de azért ez jó. Ja, mindenki van, megölem, nem merem. Ehettek a szendvicsből? Ijatok a tejből? Jó, ki volt, aki először evett velem a szendvicsből? Sanyi. Mondom, Sanyika, ő ezért maradt. Tök jó harc volt. Mondja, egyek tortát, és? Gyere egyet szendvicset. Á, jó, sokkal szívesebben, adják kettőt. És a legjobb értele, hogy mondja nekem, hogy fél 11-re is jön egy vendég. Mondom, személyezés, igen, de azért még tortát megvárom. Imádom, én annyira szeretem a Sanyit. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó, de előtte gyorsan egy friss közlekedés, ami talán fontos lehet. Budai pesti alsó rakpartot felejts el, mindenki írta nekünk. Bori, köszönjük szépen. Hát az úszó VB zajlik, igen. Még körülbelül másfél hetet kell kibírni. Szerintem aztán vége van. De hát ez egy nagy ünnep, úgyhogy... Majd ezeket a kellemetlenségeket meg édesítik a magyar sikerek, mert hogy biztos, hogy lesznek magyar érmesek. Reméljük, hogy jönnek. Minél fényesebbek lesznek ezek az érmek. Valami gigszer van az 50-es villamos, a pótlóbuszok a villanytelep környékén. A villanytelep és környéke az egy ilyen Bermuda háromszög Kispesten, komolyan mondom. De mi van, nincs áram? Nem tudom, el van az a hely átkozva. Arra mész most? Na, igen. Meghívlak egy taxira. Na, ez nem is hangzik egyébként rosszul. Na, ott van a rád egyes alkalmazással. Persze. Megírja van hasznak. Egy taxira, ma születésnapja van, Balázsnak írta Andy. Igen. János, a határútig vendégem vagy egy taxira, írta Andy. Onnan szállját. Ja, igen, onnan megyek villamosra, és onnan fogok szólni. Szállját a villamosra. Na, mutatjuk, hogy mi volt ma reggel, de előtte egy fontos információ egy játékkal kapcsolatban. Ja, várj, megtámogatjuk a közlekedést, ez a legfontosabb. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás .hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ugye ez nem egy reggeli játék, tehát nem nálunk zajlik, ez a Rádió egy játéka tulajdonképpen, és mindenki érintett lehet benne, aki... Aki lefotózza magát szurkolónak öltözve bármelyik molkútnál az országban. Most ezt a szurkolónak öltözés, ezt ne gondoljátok nagyon komolyan, itt bármi belefér, lehet rajtad fürdőruha, lehet arcfestés, piros-fehér-zöld arcfestés nyilván, aki másnak szurkol, azt kizárjuk. Úszósakka, magyar zászló a nyakatokba rakva, stb. Az nagyon fontos, hogy le kell magatokat tennél a molkútnál, ami egy felismerhetően egy molkút, fotózni, és aztán ezt a fotót be kell küldenetek a szurkolókukac@radio1.hu e-mail címre, és abban az esetben, hogyha titeket választunk ki, naponta 4 szerencsésről van szó, akkor visszanyerhetitek a tankolásotoknak az árát. Na, ez menő. Ez jó ajándék. És a szúrsú hajrá, magyarok felirat. Így van. Megengedőek leszünk, tehát itt nem kell talpig piros-fehér-zöldbe öltözködnöd. Tényleg egy pici arcfestés, egy magyar zászló, vagy a Feri által valami kis apró ötlet, szurkoló felirat, És annyi nagyon fontos, hogy ugye az üzenetnek még tartalmaznia kell a fotón kívül a vásárlás összegét és a vásárlás helyszínét. Hol van ez a bizonyos molkút, és hogy mennyiért vásároltatok? És aztán pedig, hogyha szerencsések vagytok, naponta 4 ember, azért az nem rossz. Igen, és azt hiszem, hogy napi 4 csak úgy, hogy az csak nálunk, és talán még a kukinál is. Tehát mi csütörtöktől 4 embert hívunk vissza. Minden órában egy. És azt hiszem, még van a kuki is. De lehet, hogy megint rossz infót kaptam. És akkor levonom a szerkesztőt. A napi 4, a Rádió 1 műsorvezetője játék időtartam alatt minden nap 4. Na azért mondom. Úgyhogy akkor, ez el lesz szerintem osztva közöttünk. Jó. El lesz osztva közöttünk, de akkor még mondom. Egyszer. szurkolókukac.radio1.hu Molkutnál tankolásnál jegyezzétek meg a helyszínt, illetve a vásárlás összegét, amit el is küldtök nekünk, a fotóval együtt, ami rólatok készül ennél a kútnál, erre a bizonyos e-mail cím, és akkor visszanyerhetitek a vásárlás összegét, mert hogy a Rádió 1 megtéríti a számotokra. Igen, igen, azt mondjuk meg torta kellett volna, élvezet lett volna felvágni. Igen, egy magyarós, egy jó magyarós, tényleg egy magyarós torta. Igen, nem sajnos, mi már elég régóta allergiások vagyunk minden magyarra, illetve olyan üzemre, ahol magyarok dolgoznak fel. De nem is neked csinálja. Úristen, beolvastátok az üzem, nem vagyok tiltólistás. Wow, hideg, király, sajó 91. Gyerekek, mindjárt segítünk. Ti túl gondoljátok ezt a tiltólistát, nincsenek rajta sokan, ilyen 2-2,5 ezeren, úgyhogy nem, abszolút, nem kell félni. Nekik nem sok másnak, gyakorlatilag a teljes hallgatottság. Nem írtad ide a Best of-ot, Anna? Na. Nem, ez szülinap volt, nem? Hát tulajdonképpen igen. Lazázunk, Anna, lazázunk? Azért, mert szülcsinapcsi van? Leért a kakaó Annánál is. Az leért a kakaó. Igen. Picit belga csak is a dekoltázsa. Yes. Ezt meg is nézi. Igen, szóval szülinapoztunk, és hoztatok, vagy szerveztetek nekem egy meglepetést, mert ugye sokat beszélek arról, hogy bohóc fóbiám van, milyen jó lenne bohóccal bunyozni, és egyszer csak nagy készülések közepette az erkélyen megjelent egy bohóc. Megjelent egy kis zömök ember. Megjelent egy kis zömök ember. Később kiderült, hogy egy ismert emberről van szó, aki boxkesztyűben várt, rám is adtatok boxkesztyűt, és mondtátok, hogy győzem le a bohócot, de becsülettel nekiálltam a bunyónak. Tehát, hogy nem volt alibizés. Igen, nem volt alibizés. Az egy perces küzdelem után gyakorlatilag egy 5 perces lihegés jött, többen megkérdezték, hogy mi lesz a 40 kilométeren a bringával, de hát majd valahogy addig fölkészül. Gyerekek, a Sanyi mázsa körül van, azt kellett azért így ide-oda pakolgatni, ne felejtsük el, mázsa 10 körül, ha nem mázsa 20. Tehát, hogy baj. Azért ott meg kétszer megpörgetni nem volt egyszerű. Megvan a Bárdossy Akadémia új promofilmje. Sanyinak csak a lába látszott, hogy repült ide-oda. Na, mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. A Rádió 1-en Balázsi minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 3:40 múlt pontosan 4 percek. Kezdek belassulni, gyerekek, mindenki kajál. Mindenki. Most olyan őrület van kint, hogy tényleg a rádió is nagyon helyesek, szendvicseket rendeltek, üdítő, ez az, torta, Zsoltiéktól, Tortavárból. Tehát Sanyinak fél 11-kor privát edzése van, és itt ül még. Igen, még itt van. Az előbb segítettem rajta, mert a facsillagok közül megevett 4-et, és mondtam neki, hogy ez nem ehető, de az is nagyon nézve. Igen, bevágta a Neptunusz és a Merkurt, és mondtuk, hogy ne az üveggolyók. Sanyi az üvegből van, de hát majd most akkor megvárjuk, még összetörik benne, és kijön a másik oldalon. Akkor azért volt olyan melós. De legyűrtem abból is kettőt. Jó, hát, hogy, ha szeretsz, így szereti, hát egyen. Még edzés előtt nem láttam még embert ennyit zabálni, mert hogy most megy tartani. Az fél 11-kor az a privát óra, az kemény lesz. Nem, nagyon durva egyébként. Hát Sanyi annak idén ugye a 40 éves birkozai pályafutása alatt így egyszer fogyasztott, és azóta termeli vissza a szíd. Fú, de utána az a fogyasztás, az ilyen egy undorító dolog. Fú. Amikor mérlegelés előtt azt csinálják veled, nekem volt a magyar bajnokságom, hogy nem vagy meg, mert vagy 20 dekával több vagy. 20 deka. És bevezették a digitális mérleget, ami Rász is ugye mutatja, mert a mérlegelésnél a nyelvvel tudtak csalni sokan. Tehát ugye úgy mérlegelnek, hogy megfogja a régen azt a billenős mérleget, aha, lenyomja, majd nem várja meg, míg lemegy a nyelv, hanem egába teszi, úgy, hogy mind a kettő, és megpöcköl lefele az ujjával, és akkor szépen lement, látták, hogy lement, vissza is hajtja. És bevezették a digitális mérleget, és én egyszer úgy estem át magyar bajnokságon, az átesés azt jelenti, hogy nem vagy meg. 20 dekával. Mert több vagy, mint tehát 20 deka. Fogyasztasz egy hétig, még pénteken szaunába beraknak úgy, hogy már nem nagyon tudsz mozogni, szaunázol, egész éjszaka nem eszel, nem iszol semmit, és szombat reggel a mérlegelésnél van egy előmérlegelés, hogy megnézed, mennyivel vagy több, és a több voltam fél kilóval. Kapsz egy zacskó savanyú cukrot, megfogod a savanyú cukrot, beveszed a szádba, leülsz egy vödör mellé, és elkezdesz savanyú cukrot szopogatni úgy, hogy köpködsz. de már lépni nem tudsz, annyira fáradt vagy, és hogy elkezd a nyál termelődni, valahogy az is mínuszba termelődik, és a savanyú cukortól még leestem 30 dekát, de fél kilóval voltam több, és 20 dekával átesel. És gyakorlatilag kimerülve mész föl a mérkőzésre. Van, aki a szaunázás után nem ment el zuhanyozni. Nem, van olyan mérlegelés, amikor eltelik egy éjszaka, a nagy bajnokságokon péntek este van, akkor zabálsz, visszatöltesz, de van olyan, amikor a verseny előtt két órával bemérlegeltél, megvoltál, és két órád volt arra, hogy egy hónapos fogyasztás, az utolsó egyhetes őrületet, azt valahogy megpróbáld visszaszívni, és akkor rá két óra múlva te már mentél birkozni fel a szőnyegre. Hát és még 10 éves, 20 évesen még vissza az embert a lendület, de aztán amikor 30 éves, akkor hát már azért borzasztó. Gyűlölöd. Az már borzasztó. És hát akkor kín szemed is minden deka. Úgy, hogy pénteken kiestél a szaunából, ahol benn voltál több köre, úgy edzettél, hogy befóliáztad a testedet, arra rávetted a melegítőt, úgy végigcsináltál egy két órás edzést, tehát ez volt a fogyasztás, lejöttél a szőnyegre, elmentél szaunázni, és tudtad, hogy másnap reggel 11-kor ihatsz majd először. Mert ott összeáll, hogy iszol két kortyot, és vége. És a nagyok mondták, hogy ne is zuhanyoz, mert a szaun után a bőröd visszaszív. És kijöttél a szaunából, és 80 fokba fölöltöztél. Hazamentél, és tudtad, hogy nem ihatsz, és jött anyukát, hogy de csak egy kortyot, nem lesz a boba, és nem ihatsz, nem ehetsz meg egy fél banán, mert vége a melónak, amit beletettél. Így van, ráadásul ez volt a karabahi birkozók csodafegyver, hogy ők se zuhanyoztak, csak ők két hónapon keresztül. De olyan önuralmat ad, meg olyan akaratot egyébként, hogy az ember azért meg tudja, hogy mi a meló. Sport a birkozás. Igen, nagy szenvedés tud lenni, de valahogy aztán az ember életét ez végigkíséri. Hívjuk a naphallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Hát Sanyi meg, hát ő aztán is nagy fogyasztó volt. Nagy kemény. Fogyasztó, persze. Nem, akkor még lefele. Tehát mit tudom, hétfőn volt rajtad egy plusz 4 kiló, az azt mondtad, hogy meg vagyok szombatra. Plusz 4-1 hét alatt az nem volt súly igazából. Valakik 6-7 kilókat dobtak le egy hét alatt ennyit, a nagyok nálunk. Egyébként ennyit ugye az élsport és az egészség kapcsolat. Köszönöm, kemény volt. Családék? Családék, ez is az jó. Családék. Családékot mondtad, hogy vezetek már. Jó reggelt, hello, ciao, hogy hívnak, szia. Zoli vagyok. Zolikám, hello, ciao. Örülünk, hogy itt vagy. Merre mész éppen? Éppen reptérre. Reptérre. Fuvart viszel, vagy viszel valakit, vagy te utazol? Fuvart. Taxizol? Nem, hát fogyasztottál. Árut viszel. Nagyon jó. Jól van, hát te vagy a naphallgatója, most látom, hogy téged választottak, én nem is láttam, hogy ki. Ugye a tiltólistáról beszélgettünk, és arról, hogy körülbelül 2500-an vannak nálunk tiltólistán, tehát nem kell nagyon félni. Te meg azt írtad, hogy nagyobb a tiltólistátok, mint a Klassz FM hallgatottsága. Hát ezzel mi röhögtünk egy jót, és szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Bár nem vicc, hanem tény. És csak ők nem röhögnek. Igen. Lesz egy szép rádió egyes ajándékcsomagod. Jó? Nagyon szépen köszönöm, de hát most már sikerült kimondanom. Mert már egyszer voltam nálatok naphallgatója. Csak akkor nem mondtad. Csak akkor nem, így van. Jól van. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, vigyázz magad, a jó utat. Boldog születésnapot kívánok. Köszi, drága vagy. Ciao, köszi. Ciao. Hello. Na jól van, hát akkor vége. Mehetünk tovább kajálni, Jani csomagoltatni, bár már minden benne van. Amit be kellett, az már a hűtőben van, nem, gondolom. Azért még viszek. Van ott még egy szét borsányi, amit egy ételhordóba még el tudsz rakni, úgyhogy menjen. Egy jó kis dobozt, vagy valami. Nincs az a rakott szekér, amire ne fél. Te egyél még arra egy kicsit. Vigyázzon mindenki magán. Ma este 7-kor. Nem, holnap reggel 7-re? Ja, hát ez ma kellett volna. Azt ma kellett, hogy ma később jövünk. Holnap az már olyan. Hát a születésnapodat ünnepelted sokáig. Akkor jövök én később. Aha. Hát de mi veled vagyunk. Ja, hogy ti ott voltatok azon a partin. Együtt sírunk, együtt nevetünk, te is tudod. Nem úgy van ez. Jöjjünk a szokásos 3-4 hétre, nem? Persze. Szerintem persze, se később. Szerintem ne kezdjünk kétkor, jöjjünk be a szokásos 3-4 hétre. Holnap jövünk 6-kor. Szevasztok! Ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Balázsék holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék!